Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 10 Temmuz Cuma, yıl 2015, ay 7, gün 191, Hızır 66, 1436, Hicri Ramazan 23, 1431, Rumi Haziran 27, İstanbul için iftar vakti 20.47. Dünya Hukuk Günü. Günü tarihi, 144 yıl önce bugün 10 Temmuz 1871'de 15 ciltlik Kayıp Zamanın Peşinde adlı eserin yazarı Fransız romancı Marcel Proust doğdu. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası. 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı. Haftanın yani çok önemli bir şey olmazsa son Açık Gazete programını yapıyoruz. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Girişte Hey Pachuco adlı parçayı çaldık. Royal Crown Review'dan geliyordu. Bu aslında The Mask, Maske filminin, Jim Carrey'in oynadığı filminin müziğini oluşturuyordu. Ana müziğini. Maskelerden bahsedecek bugün bize Orta Çağ'da maskelerin ne anlama geldiğini anlatacak Eduardo Galeano. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Maskeler. Milano'da Başpiskopos Borromeo ilan ediyordu ki bu zina yapan nankör, tanrı düşmanı, kör, deli, çirkin ve hastalıklı dünya maske takarak şehvetli pagan eğlencelerine teslim olmuştu. Ve maskelere karşı hükmünü ilan etmişti. Şöyle, maskeler insan suratını deforme ediyor ve bu yüzden de tanrıyla olan ilahi benzerliğimizi lekeliyorlar. Tanrı adına kilise maskeleri yasakladı. Bir süre sonra bu kez özgürlük adına Napolyon da onları yasaklayacaktı. Commedia dell'arte'nin maskeleri kurtuluşu kuklaların arasına sığınmakta buldular. Kuklacılar tiyatrolarını 4 tane sopa ve 1 parça kumaşla, hokkabazlarla, zenginlerle, göçebe müzisyenlerle, öykü anlatıcılarla ve festival kahinleriyle paylaştıkları şehir meydanlarında kuruveriyorlardı. Ve maskeli kuklaların konuşmaları ne zaman efendilerinin aleyhine doğru kaysa, polisler hemen gelip kuklacılara birkaç sopa indirir, sonra da onları kodese tıkardı. Kuklalar orada, boş meydanın gecesinde, İçinde el olmayan eldivenler gibi terk edilmiş bir halde kalırlardı. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Evet, tarihte bugün neler olmuş? 1086'da bugün Kral Kanute, 4. Kanute, Danimarka Kralı isyan eden köylüler tarafından öldürülmüş. Ayaklanma. 1086, yani 1000 küsur yıl önce ya da 1000 yıla yakın. 1584'te Guillaume d'Orange ya da 1. Orange kralı Hollanda'da Delft'te kendi evinde katledilmiş Balthazar Gerard tarafından. Kralların öldürülmesine ilişkin 2 ayrı haber var bugün. Tarihin çeşitli zamanlarından 500 yıl farkla geliyor yalnız. 1925'te bugün Meher Baba diye adlandırılan bir mistik, Mervan Şeriar İrani asıl adı Hintli, kendisinin avatar olduğunu da söylüyor. 44 yıllık sessizlik, açlık, yani ses açlığına, orucuna başlamış. 10 Temmuz 1925'te konuşmamaya başlamış. Sadece bir alfabe tahtasıyla, bir de sadece kendine özgü yakınlarının, müridlerinin anlayabileceği el hareketleriyle konuşuyormuş ve bunu 44 yıl boyunca ölene kadar sürdürmüş. Önemli bir, ilginç bir olay. Bugün başlamış 44 yıllık sessizlik orucuna. 1985'te bugün de Greenpeace'in meşhur Rainbow Warrior gemisi, gökkuşağı savaşçısı gemisi Auckland'da, Yeni Zelanda'da limanda Fransa'nın meşhur casusluk teşkilatı DGS ajanları tarafından batırılmış. Çünkü Fransa'nın o civarda Pasifik'te atom bombası denemeleri yapmalarına karşı çıkıyordu çevreyi korumak adına. Greenpeace bunu fazla bulmuş ve bu uzun süre aydınlatılamamıştı. Sonradan ortaya çıktı. Bir kişi de öldü. Fernando Pereira. Evet, bir kişi öldü. Bir bakan da istifa etmek zorunda kaldı. Bir kişinin hayatına bir bakanın istifası denk düştü. Ya insanı üzüyorsun şimdi, o bakan istifa mı etmiş? Evet. Hatırladım ben. Charles Harnoul. Yazık. İşini kaybetmiş adam. Evet, biz işimize bakalım. Çok yoğun bir gündem var. Ve nasıl halledebileceğimizi bilmiyorum. Kısa kısa özet olarak verelim. Suriye'deki mülteci nüfusu 4 milyonu aşmış ilk defa. Açıklanıyor. Yani evdeki, ülkedeki korkunç durumdan 4 milyonu aşmış durumda. Birleşmiş Milletler rakamı bu. 24 binden fazla insan sadece geçen ay Türkiye'ye geçti, biliyorsunuz. Suriye'nin içinde de 7,5 milyondan fazla insan yerinden yurdundan olmuş vaziyette. İç göç 7,6 ya da 7,6 milyon. Ve bu bir jenerasyon içinde, bir kuşak içinde görülmüş en büyük yer değiştirme olayıymış. Birleşmiş Milletler'in temsilcisinin açıkladığına göre Antonio Guterres'in. Yani bu durumda 7,5 milyon iç göç, 4 milyon dış göç, 11,5 milyon ediyor aşağı yukarı, hatta daha fazla. Toplam nüfusuna da bakarsak 22 milyondan fazla, 23 milyona yakın. Dolayısıyla tam yarısı tamamen göç etmiş. Ya iç ya dış göç etmiş durumda. Göç edenlerin de tam yarısı Türkiye tarafına doğru geçmiş. Böyle bir bilgi de mevcut Hürriyet'te. Evet. Yani Türkiye'de bulunan sığınmacıların durumu, yani onun için resmi verilere göre 1.805.255'miş. Evet. Bu resmi veriler tabii ki. Yani onun için de işte sınırda kadın pazarları falan kuruluyor. İnsanlar ikinci, üçüncü karıları alıyorlar. İnsan pazarı. İnsan pazarı. Evet. Köle pazarı yani. Ceryan ediyor. Bu dünyanın en korkunç olaylarından bir tanesi. Bir diğer durum, Yunanistan 3 yıllık bir talepte bulunmuş ve şey diyor, laboratuvar olmaktan çıkmak istiyoruz ve geçerli bir anlaşma yapılmasını talep etmiş. Pazara kadar son derece heyecan verici bir durumla devam edecek. Modern Avrupa toplumunun ilk iflas eden toplum ülkelerinden biri oldu Yunanistan. Ne olacak kesinlikle bilinmiyor. Günün en önemli haberini vereyim şimdi. Seni çok derinden etkileyeceğini biliyorum. Bilim insanları 65 yaş ve üzeri kişilerde oluşan kas ve işitme kaybını ortadan kaldırmak için muazzam bir çalışmaya imza atmış. Yaşasın. Antikor bulmuş ve kas kaybının bulunduğu yolak kulağın içine zerk ediyorlarmış, öyle mi? Hücre içindeki kimyasal tepkime bunu bloke etmişler. Bir bakalım hangi gazeteden? Hürriyet. Evet, gene güne iyi başladık. Doğru bildin. Novartis Biyomedikal Araştırma Enstitüleri Başkanı Mark Fishman, RNA ribonükleik asit çalışmasıyla ilgili olarak çok önemli açıklamalar yapmış. Bir bebek, yeni doğmuş bir bebek 5 kiloyu bile taşıyabiliyormuş. Hmm. Herkül yani. ya kaslı boğalar geliştirmişler. Şimdi de sıra kaslı bebekler ve insanlar. Darısı hadi hep beraber başımıza. 65 yaş üstüne gelince beni hatırlayacaksın. Hı hı. Ben gücümü buna borçluyum. Nasıl haber? Felaket. Bu arada 136 cenaze Srebrenica'da. Srebrenica katliamında hayatını kaybedenler arasında kimlik tespiti yapılan 136 kurbanın cenazesi bu sabah Visoko'dan Saraybosna'ya götürüldü. Cenazelerden en yaşlısı katledildiğinde 75 yaşındaydı. Çocuklar da vardı. Öldürülen çocuklar anıtı ve iki büyük katliamın yaşandığı Markale pazar yerinde duruyor konvoy. Srebrenicalı Azaz Majic eşini, erkek kardeşini ve yeğenini 2003'te toprağa verdiğini belirtmiş. Bugün kendimi hiç iyi hissetmiyorum, adalet beklentim yok, zalimler amaçlarına ulaştı şeklinde konuşmuş. En yaşlısı 75 demiştik. 15 yaşında da şeyler var. 75 yaşında Yusuf Smailovic oğlu ve torunuyla birlikte toprağa veriliyor. Henüz reşit olmayan 18 kurban da var. 20. yıl dolayısıyla düzenlenecek cenaze törenine Başbakan Davutoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda devlet ve hükümet başkanı da katılıyor. Reuters'ın haberi alın. Bunun üzerinde etraflıca konuşma fırsatı bulacağız. Evet. Avrupa'da, modern Avrupa'daki en korkunç katliam, daha doğrusu jenosit. Kimse jenosit demeye cesaret edemiyor ama mesele yalnız rakamlar değil, sistemli olmasıyla çok yakından ilgili. Evet, ben müsaadenizle denklemi kurabildim siz bu haberi okurken. İlk habere geri dönmek istiyorum, Suriyeli mültecilerle alakalı olan haberi. Yani Suriye'den 4 milyon kişinin kaçtığı, bu 4 milyon kişinin de ya ülkenin yarısına tekabül ettiği, kaçan insanların yarısının da Türkiye'de olduğu. Yani Suriyelilerin 4'te 1'inin Türkiye'de olduğu gibi bir sonuçla karşı karşıya kalabiliyoruz galiba. 2 milyon Suriyeli şu anda Türkiye'de. 2 milyona yakın resmi kayıtlara göre. Suriye'nin toplam nüfusu 23 milyon. Ha, o zaman tamam, yanlış bir denklem kurmuşum. Ama şöyle, zaten oraya vermeye çalışmıyorum. AFAD, yani Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Fuat Oktay, iç savaşın sürdüğü ve Suriye'de yeni bir göç dalgasının yaşanabileceği uyarısını yapmıştı. Geçti 2 gün önce. Ve göç olması halinde ilk 24 saatte 100 bin kişi beklediklerini belirtmiş. 24 saat içinde 100 bin kişi. 100 bin kişi. Evet. Yeni göç hareketi için kiliste 55 Türkiye'de bin. Evet evet, kiliste 55 bin kişilik kamp hazırlandığını söylemiş. Yani o Rakka ilerleyelim, işi de oradan atalım, Tel Abyad üzerinden diğer bölgelerinde de sürelip gidelim masa gibi. Masa başı hesaplar konuşan. Aynen kafalar öyle. Televizyonda filan. İşte bunun sonuçları olarak da ilk 24 saatte 100 bin kişi beklediklerini açıklamış. Bir göç dalgası, yeni bir göç dalgasının olabileceği durumda. Avrupa Birliği'ne bakıyorsunuz, sadece Türkiye geliyor ya bu şey mülteciler. Avrupa Birliği'ne bakıyorsunuz, 2 hafta önce de onlar bir hesaplama yapıyorlardı. Avrupa Birliği liderlerinin katıldığı zirvede göçmen kriziyle alakalı çok önemli bir karar alınmıştı. Avrupa ülkeleri 2 yıl içinde Yunanistan ve İtalya'nın elindeki göçmenleri gönüllülük esasıyla paylaşma kararı almışlardı. Kaç kişi paylaşacaklardı hatırlıyor musunuz? Kendi ülkelerinde, Avrupa Birliği'nden bahsediyoruz. 60 bin. 2 yıl içerisinde 60 bin kişi paylaşacaklarmış. Türkiye 24 saat içerisinde 100 bin mülteci beklerken Avrupa Birliği 2 yıl içinde 60 bin mülteciyi nasıl paylaşacağını konuştuğu zaman bile kavga ediyordu. İtalya Başkanı zaten... Norveç'te 8 bin kişi mi ne kabul edecekti 5 yıl içinde? Evet, evet. İtalya Başkanı Matteo Renzi de sinirlenmişti. Sert çıkmıştı Avrupa Birliği liderlerine. 40 bin kişinin konusunda anlaşamıyorsunuz, Avrupalı olmayı hak etmiyorsunuz demişti. Avrupa fikrini anladığınız buysa Avrupa sizin olsun, ya dayanışmanın hakkını verirsiniz ya da vaktinizi alamazsınız diye sinirlenerek konuşmuştu. 2 yıl içinde 60 bin kişi, 24 saat içinde 100 bin kişi. Evet, çok acayip. Yani mülteci meselesi zaten aklın hayalin alamayacağı bir boyuta ulaşmış vaziyette, ne kadar konuşsak azdır. Bugün ilginç bir şeyimiz var, 8.30'dan sonra da bir dinleyicimiz, destekçimiz Okan Cuntay'la bağlantı kuracağız Midilli Adası'ndan. Ve göçmenler üzerindeki kendi tanık olduğu son derece ilginç gözlemlerini bize nakledecek 5-10 dakika içinde. Vatandaş gazeteciliğinin iyi bir örneği olacağını ümit etmekteyiz. Çok acayip durumlar anlatıyor Midilli'deki göçmenlerle ilgili olarak onları paylaşacak bizimle. Birkaç haber daha vereyim. Dün atladığımız bir şey vardı Afganistan'da. Drone, insansız hava araçlarıyla 49 kişi ölmüştü. Hiç bunlar gazetelere haber bile geçmiyor yani. Bunu da geçiyorum. Kenya'da 14 kişi de El-Şabab örgütünün saldırısıyla ölmüştü. Ama şimdi şey yapmayın, haksızlık etmeyin. İnsansız hava araçlarıyla alakalı Türk medyasında haberler geçiyordu. Konu tam olarak bununla alakalı olmasa bile Obama'nın özel temsilcisi Alan'ın IŞİD'e karşı İncilik'teki insansız hava araçlarını silahlandırma teklifini ilettiğinden bahsediyorduk. İki silahı da silahlandırma şeyi gelmiş. Evet, Türkiye ortak çalışmayla belirlenecek şartlar için talebe onay vereceği görüşünde. Ortak çalışılacakmış bu konuda. Yani yakın zamanda sınır komşunuzdan da bu tip haberler görebilirsiniz. Şurada şu kadar kişi öldürdü diye. Yemen'de başlamıştı, Afganistan'da devam etmişti. Libya'da da aynı şekilde insansız hava araçlarına dair saldırılar vardı. Somali'de vardı. Dünyanın dört tarafında bu insansız hava araçları insanları öldürmek için kullanılıyordu. Evet, bunların hiçbirinin önemi yok. Şimdi Suriye ve Irak'ta da olacakmış galiba. 65 yaş üstüne kas yapan antikor. Bayağı yapacak yani. Yapacak böyle. Kulaklar? Şu masayı kaldırdığım gibi yüklenip gideceğim. Kaç tane Suriyeli mülteci alabilirsiniz peki omuzlarınızı Avrupa'ya doğru gitmek için? En az 4. Güzel. Bu arada 12 Eylül darbesinin son komutanı Tahsin Şahinkaya öldü. Ve böylece kapanmış oldu. Bak en kolay yoldan tarihin Türkiye Cumhuriyet tarihinin en berbat dönemlerinden birinin davasını da böylece kapatmış oldu. Her şey bitti. Her şey bitti. Oh, ne güzel. En zengin general yolsuzluk iddiaları için hakim karşısına çıkarılamadı. Lockheed'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Lockheed Martin Aeri Italia şirketinden Lockheed Martin lisansıyla üretilen 40 adet uçak satın alınmasıyla 74-75'te başlamıştı. Sonradan çok sayıda yazı çıktı. Fakat Amerikalı yetkili de üstelik Reha Muhtar'a o zaman program yapan General Dynamics şirketinin Yunan asıllı, hep Yunan parmağı, eski başkan yardımcısı Veliotis anlaşmanın yapılabilmesi için Türkiye'ye 23 milyon dolar rüşvet verdiklerini de açıklamıştı. Bunun üzerine mal varlığını açıklıyor işte SHP milletvekili Cüneyt Canver'in meclise taşıması sonucunda yazlıklar, daireler, arsalar filan ama elinden çıkarıverdiği mallarını bildirim dışı tuttuğu da anlaşılıvermiş generalin. Ana milletvekilleri de o zamanki Anavatan Partisi milletvekillerinin imdada yetişmesiyle onların oylarıyla aklanmıştı. Bir de sürpriz, bunu Yıldırım Türker yazmıştı. 1995'te Interstar televizyonda bir programın yayınına engel alınıyor Reha Muhtar. Çünkü Veliotis programa çıkıp Şahinkaya'ya 23 milyon dolar rüşvet toka ettiklerini açıklamış. Ama program sansür. Reha Muhtar istifa ve Interstar'ın yazılı açıklamasında ulusal güvenlik kurumlarını rencide edici özellik taşıyan programlar yapmakla suçlanmış. Şahinkaya da diyor Yıldırım Türker, kim bilir nasıl bir ruh hali içinde, bu işin sonu nereye varacak bilmiyorum demiş. Bir asker olarak edinmiş olduğu serveti Mısırlı halaları paşa dedelerinden kalmadıysa göz yaşartıcı bir becerinin ürünü olsa gerek. Merve adlı bir de yatı varmış. Osmanlı paşalarından eksiği yok dedi. De yargılanmadı değil mi? Hiç hakim karşısına çıkarılmadı sonuç olarak. Hayır. Şey, uzaktan ifade verdi. İşte o şeyi ona yapsalardı mesela. O kaslar bir anda, kulak kasları da gelişmeye başlayacak. Gözler açılmaya başlayacak ve neyin ne olduğunu hatırlayacak. Tabii. Böyle amaçlarla kullanılsaydı keşke bu tip şeyler ama. Geç kaldın artık. Ben geç kalmadım. Erkenden giden Şahin, Tahsin Şahinkaya oldu. Biraz beklemesi gerekiyordu. Tabii işine gelir miydi böyle bir durum? Hasta yatağınızdan yatıp böyle karşınızda size bakanları hiçbir şekilde umursamadan uyumak varken peki neden sen, daha ifade veresiniz ki? Sen peki televizyon programını izlemiş miydin? Yiğit Buz program yapıyordu. Haberini gördüm ama. Cumhurbaşkanlığı danışmanı Tahsin Şahinkaya'yı programına çıkartmış. Büyük onur ve gurur diyor. Yani onur da değil, sadece gurur da. Neden çıkarmış? aklamak için ve 10 dakika anlatıyor. Ben izledim. 10 dakika sonunda gördünüz işte diyor Yiğit Bulut. Hiçbir şey almamış, çalmamış. Fevkalade aklanmış. Kahraman bir asker diyor. Bir zamanlar öyle yapmış. İkna olmuş. Evet, ben Şahin Kaya'nın bu konularla alakası olmadığına ikna oldum demiş. Açık söyleyeyim, eldeki verileri ve başta Tahsin Şahin Kaya olmak üzere ailesine bana aktardıklarına bakarak bunu söylüyorum demiş. Ve böylece bir mahkeme gibi onu da aklamış, daha erkenden aklamış. Şu anda kendisi Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı değil mi? Türkiye'nin gördüğü en ilginç karakterlerden bir tanesi bana kalırsa Yiğit Bulut. Yani zaten tarihte bunlardan çok vardır tabii ki de. Farklı konumlarda, farklı isimlerle. Evet. İktidarın yanında olan insanlara verilen isimlerle. Ama yani televizyon ve bu sosyal medyayla beraber çok daha ilginç bir karakter haline geldi. Geliyorlar bu konumdaki insanlar. Yiğit Bulut da belki bunlardan örneği. Hiç de garip değildir, hiç de ilginç değildir. Şimdi vazgeçtim kendi evet. söylediğimden. Antikor. Evet, Yemen'de çatışmaları ara diye bir haber var. Buna katiyen inanmıyorum. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, sen de inanma. Antikorsuz da var. Her tarafta orada öyle yazıyor. Akşamda öyle yazıyor. Hürriyet'te öyle yazıyor. Evet, bu kocaman bir yalan olabilir. Yemen'deki tarafların kendisine yarından Ramazan sonuna kadar insani yardım arası verilmesi konusunda teminat verdiğini belirtmiş. Ban Ki-moon. İster inan ister inanma. Ben, Şeva'da da yazıyor. International Business Times'da da yazıyor. Peki göreceğiz, bakacağız. Yalnız şöyle bir uyarı var. Ben onu ekleyeyim. Ondan sonra Ban Ki-moon bunu değerlendirsin. Ya da sen Ban Ki-moon'un Selahattin'le beraber otur değerlendirin. 3,5 ayda, yani 26 Mart'ta başladı Suudi taarruzu ve uçakların saldırısı. Kaç kişi ölmüş? 3000'in üzerinde insan. 3,5 ayda 3000 kişi ölmüş durumda. Ve bunlar dünyanın en yoksul ülkelerinden birinden bahsediyoruz. Belki de en yoksulu yani. Aç, susuz, kaynağı yok. Ayda 857 ölü yapıyor. Günde 29, saatte de 1,2 yapıyor. Bu durumdan bahsediyoruz yani. 20 milyon nüfuslu ülkenin %80'i, yani 14 milyon mu ediyor? Pardon, 25 milyon nüfuslu ülke Yemen, 20 milyonu aç bir ilaç. Yani Birleşmiş Milletler rakamı bu. Artık daha başka ne söyleyeyim yani. Ve bu düzeltecekmiş. Ve pazartesi günü, bu ara verilmeden hemen önce, en korkunç saldırı, bir günde 176 kişiyi öldürdü. Bir günde 176 kişi ve şey yapıyorlarmış, çok acayip yani. Suudi Arabistan'la ilgili son derece çarpıcı bilgiler var. Yani tamamen açıkta yaşıyorlar, barınak yok, su yok filan ve Amerika'nın desteğiyle de salkın bombaları kullanılıyor. Tamamen yasak, uluslararası alanda yasak olan bir şey. Ve Suudiler bütün giriş çıkışı kontrol ediyor. Gazetecileri katiyen sokmuyorlarmış. Hmm. Sen etinin en çok üzerinde durduğun hususlardan biri. Niye haber alamıyoruz? Çünkü Suudiler tek tek pasaport kontrolü yapıyor. Başka ülkelerden de gelsen direkt sana uçuşları Sana'ya, yani Yemen'e, onlar kontrol ediyormuş. Yani şimdi Matthew Atkins'le yapılmış bir röportaj var. Çok ilginç bir mülakat var Democracy Now!'da. Şey diyor Atkins, kaçak girdim diyor. Rolling Stone muhabiri. Üzerinde kitapları falan var. Sonra giremiyor yani içeri. Ne kadar olmuştu savaş başlayalı? 26 Mart. 26 Mart. Ölü sayısı ne demiştiniz? Tekrar edebilir misiniz? 3000'i aşkın. 3000'i aşkın. Yani Suriye'ye benzemez umarım. Suriye'de 2015'in başından bu yana 110.090 kişi ölmüş. 220.000 diye ben hatırlıyorum sonra. 2015'in başlangıcından bu yana. Ha, 2015'in 2015 yılının başlangıcından bu yana 110.090 kişi ölmüş. Öyle mi? Evet. Toplamda 220.000'i aşmıştı. En kanlı yıl yaşanıldığı söyleniyor. En kanlı yıl. En sıcak yıl. Syria.org sitesinden alıyorum bu rakamları da. Evet, sonuç olarak şeyi de söyleyelim ve ara verelim. Dünya bütün dün senin uyarınla baktığımız haberde ExxonMobil ta 1981'den bile dünyanın kasıp kavrulacağını biliyormuş ve bunu hesaplarına da koymuş ExxonMobil, dünyanın en büyük petrol şirketi, ve açmamış, biliyor musunuz? Karlı olmaz çünkü yasaklanır, masaklanır diye Endonezya açıklarında %70 karbon bombası olan bir yeri açmamış. Fakat bütün şeyleri engellemiş, küresel ısınma ile ilgili haberleri. Şimdi raporun devamını da gördüm ben. Union of Concerned Scientists'ten geliyor. Kaygılı Bilimciler Birliği. Yalnız ExxonMobil değil, BP'de, Shell'de, tıpkı şey gibi, diğer şirketler, sigara şirketleri gibi, nasıl kanseri sigara içenlerden sakladılarsa, bunu da dünyanın, gezegenin kanserini de dünyadan saklamışlar. Büyük petrolcüler biliyorlardı, yalan söylediler ve gezegende kasıp kavruldu. Ama iyi haberi veriyorum. George W. Bush tanıyor musun? George W. Bush, evet. Hmm. Yetişebildim mi? Ona yetiştin. Savaşa sokup perişan ettiği insanların bütün kolları bacakları kopmuş gazilere bir konuşma yapmış. $100,000. E tamam. Ne konuşmuş? Yani iyisiniz, çok hoşsunuz filan diye. Kendi savaşa gönderdiği gazilere $100,000 karşılığında konuşmuş. Artık yani para önemli. Ben de bir ufak düzeltme yapayım ya. Bu 1-0, 1-0, 1-0, çok özür dilerim kestim. 1-0, 1-0 diye devam ettiği zaman rakamlar, ben görmekte biraz zorluk çekiyorum. 11.090'ı 111.090 olarak görmüşüm. Onu bir düzeltelim. Suriye'de 2015 senesinin başında beri toplam ölen insanların sayısı 220.000, evet. 11.090 olarak nitelendiriliyor Suriye İnsan Hakları Network tarafından. Ve çok ucuza vermiş bu konuşmayı. Çünkü normalde 250.000 alıyormuş, indirim yapmış gaziler için. Yani bir şey olacaktır, gazi indirimi. Gazi indirimi yapmış, yalnız uçak parasını almış. $20,000'lık özel jetle getirtilmiş. Emekli olunca böyle işler yapılabiliyor mu? Yalnız böyle işler. Düşünsene ya, siz de emekli olmuşsunuz mesela. Bu tip şeyler yapabilme için bir fırsat ve olanak bulabilir misiniz? Yaptığınız konuşmalardan böyle uçak parasını alıp aynı zamanda konuşmanın üzerine de bir o kadar para, 100 bin dolar olmasa bile $10,000 falan. Ne demek? Benim neyim eksik ya? Değil mi? Tabii ki 248.000 dolar. Bir tek Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olamadınız. Ya da Tony Blair gibi. İngiltere Başbakanı. O da Açık Radyo'nun başkanı olarak nitelendiririz biz de sizi. Açık Başkan de bana. Evet, ve bir de antikorları da bastım mı tamamdır bu iş. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo, Açık Gazete burası. Saat 8.30-7 geçiyor ve biz Açık Gazete'de şimdi bir vatandaş gazeteciliği denemesi yapacağız. Dinleyicilerimizden Okan Cuntay hattımızın öbür ucunda ve Midilli'de tatil için bulunduğu Yunanistan'ın Midilli adasında akıl almaz bir durumla karşılaşmış, onu naklediyor. Ya onlarca şişme botun her saat, her dakika belki yanaşıp kıyılara doğru gittiği, mülteci, sığınmacı, göçmen ya da yasa dışı, illegal göçmen söylenen şekliyle bir yığın insan dolu bir duruma kendisi tanık olmuş. Şimdi onu birazcık konuşma fırsatımız olacak. Günaydın Okan Bey. Günaydın Okan Bey, günaydın Can Bey. Günaydın, merhaba. Evet, yani yazdıklarınız çok tabii hem hiç şaşırtıcı değil hem de çok sarsıcı. Birazcık anlatır mısınız, nedir durum? Tabii ki biz cumartesi günü Midilli'ye geldik. Hatta gemi akşam üzeri yanaştı. Aşağıda güneyde limandan, kuzeyde Molivaso gidecektik. Havada karardıktan sonra o tek şeritli yolda İnsanlar görmeye başladık. Ama hani adalı olmadıklarını hemen anlıyorsunuz zaten. Kıyafet ve haleti rüyelerinden. Ve hani o karanlıkta o aracımızı seyrederken hani neredeyse çarpacağız. Hani nerede duruyorlar, nerede mola vermişler, nerede konaklıyorlar. Ve şaşkınlık içerisinde kalacağımız yere geldik. Sandık ki yani belki o günlük bir şeydi ama devam eden günlerde de gördüğümüz manzara hep aynıydı. Sabaha karşı karaya insanlar çıkıyor. Biz genellikle adanın kuzey tarafındayız. Kuzey tarafı haritadan bakacak olursanız Türkiye'ye çok yakın. Karaya çıkıyorlar. Gün içerisinde güneye giriyorlar. Güneyde iki yol var güneye giden. Bir Kalloni üzerinden giden yol var. Bir de doğudaki sahil yolundan giden yol var. Ve biz işte sabah sahile yüzmeye gitmek için yola çıktığımızda yaklaşık 100 kişi görüyoruz. Akşam üzeri dönerken bir 100 kişilik kafileler daha görüyoruz. Ve bu cumartesi günü geldik. Hani düne kadar bu hemen hemen her gün böyleydi. Yani çok basit bir hesapla neredeyse 1000-2000 kişi arasında bir insan trafiği, insan seli var. Günlük. Ve daha... Evet. Yani günlük 1000 kişi ya da 2000 kişiden bahsediyoruz. Bizim hesaplarımıza göre öyle. Çünkü geçen akşam mesela güneş batımında hani çocuklarla birlikte yaklaşık 10'la 20 arasında, tam emin değiliz ama hani 10'dan fazla 20'den az botu kendi çıplak gözle görebiliyorduk. İşin asıl ilginci bu bahsettiğimiz taşıma araçları şişme botlar. Yani öyle bir motor işte geldi kıyıya bıraktı Türkiye'ye geri döndü. Hani bizim aklımızda hep bu imajlar kalmış. Evet. Öyle bir şey yok. Anladığımız kadarıyla rüzgar uygunsa Türkiye'den bırakıyorlar botları. Akıntı ve rüzgarla kuzey sahillerine çıkıveriyorlar. Zaten etraf şişme bot dolu. Hepsi bir şekilde karaya vurmuş. Can yelekleri, şişme botlar, işte lastik içi şambrel denilen şeyler. Evet. Kaç kişinin karaya çıktığını da gördük. Peki çıplak gözle en az 20 bot görebiliyordunuz. Mesela bir akşam üzeri denizin durgun olduğu bir zamanda diyorsunuz. Yani bu ve önemli bir şey de söylemişsiniz Okan Bey. Şişme bot satışlarını, üretimini, ithalatını gibi şeyleri kontrol etsek bütün rakamlar ortaya çıkacak. Yani artık insan tacirleri dediğimiz aracılara da yer kalmamış olduğunu ve şişme botu bulanın kendini olduğu gibi rüzgar ve akıntıya uygun havada bırakıp gittiğini söylüyorsunuz. Bir kere bu çok çarpıcı bir gerçek. Evet, Okan Bey müsaadenizle ben de bir soru sormak istiyorum. Bölge halkının tepkisi nasıl, bunu gözlemleyebilme fırsatı bulabildiniz mi? Ya da biraz daha detaylı anlatabilir misiniz? Tabii ki şöyle, yani bir kere her şeyden önce polis gücü denilebilecek şeyden esamesi okumuyor. Yani ben bir tek polis aracı gördüm. O da Kalloni'deki karakol gibi bir yerdeydi. Yani etrafta polis de görmedim, görevli de görmedim. Hiçbir şey görmedim. İnsanlar karaya çıkıyorlar. Bir şekilde üst baş değiştiriyorlar. Yanlarında torbaların içinde su girmesin diye getirdikleri kıyafetler var. Onları değiştiriyorlar. Çıkarttıkları kıyafetleri can yeleklerine atıyorlar. Sonra yürümeye başlıyorlar. İşin ilginci adadaki yerel halkın hiçbir şey yaptığı yok. Yani nasıl diyeyim? Gayet doğal karşılıyorlar. Aralarında bir şey de geçmiyor, bir iletişim de kurulmuyor. İnsanlar güneye doğru yürüyorlar. Ada halkı kahvelerinde oturmaya devam ediyorlar. Bir yardımlaşma da yok. Bazen tek tük yol sorulma vesaire var. Biz ilk gün işte yardım mı etsek, hani bir şey mi yapsak? İnsan şaşırıyor çünkü hani az sayıda çoluk çocuk da görüyorsunuz. Su mu versek, şey mi? En son harita verelim dedik bari. Hani güneye gideceksiniz, buraya gideceksiniz diye. Orada da gayet hani gelen insanlar biliyorlardı nereye gideceklerini, ne yapacaklarını. Kendi aralarında gayet organize görünüyorlardı, yani öyle çok da şey değillerdi. Ama dediğim gibi yerel halkın hiçbir şeyi yok, bir iletişimi yok. Evet, polis zaten yok. Yunanistan genelde şimdi kendi sorunuyla daha meşgul tabii. Peki ben bir de şeyi sormak istiyorum. Bunlar kesinlikle tabii Türkiye'den geliyorlar. Ama Suriyeli mi yoksa başka uluslardan, başka etnik gruplardan insanlar da var mı? Nasıl, o konuda da biraz bilgi alabilir miyiz? Şöyle, yani tabii yani konuşma fırsatımız olmadı. Biraz yani kendi hallerinde oldukları için biz de çok şey yapmak istemedik açıkçası. Ama şöyle, yani Doğu Asyalıların da olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü gözlerinden anladığımız kadarıyla Doğu Asyalılar da vardı. Ama ağırlıklı olarak Suriyeli, Iraklı diye bir yorum yapabilirim. Çünkü yani içlerinde nadir de olsa bayanların hepsi işte türbanlıydı vesaireydi. Hatta çarşaflı olanlar vardı. Bir şekilde dediğim gibi şeye doğru yürüyorlardı. Güneye doğru, ama yani kafileler de kendi içinde farklı gruplar var. Mesela genç erkekler var diyelim. Onların hepsi işte sırt çantalı, daha işte üst baş kıyafet, ayakkabı, daha hızlı ilerliyorlar. Aileler var, çocuklu, çantalı insanlar, onlar daha yerlerinden kendilerini ayırmışlar. Daha farklı yerlerde, gölgelerde konaklıyorlar, öyle söyleyeyim. Böyle bir kendi içinde gruplar var. Buradan yapacağımız yorum belki hani farklı uluslardan da pek çok insanın oldu. Yani illa tek Suriyeli Iraklı diyemeyiz yani. Evet, yani kafiyeler de zaten kimseyle muhatap olmuyorlar diyorsunuz. Sadece böyle belli bir destinasyona, belli bir güzergahı takip ediyorlar. Peki nereye gittikleri, nasıl gittikleri hakkında bu oradan bizim, bir fikriniz var mı? Bizim tahminimiz Midilli Adası'ndaki Mitil'in, yani adanın bir nevi başkenti gibi, oradaki limana veya oradaki işte karakola. Çünkü birkaç kişiyle konuştuğumuzda polis dediler. Yani hani bir yerel bir otoriteye ulaşmaya çalışıyorlar. Büyük bir ihtimalle orası hepsinin toplandığı yer. Yarın pazar günü oraya bir seyahatimiz olacak. Hani gittiğimiz zaman bu gözle bakacağız. Yani hakikaten bu kadar insan, binlerce insan küçücük alanın neresinde toplanıyor, biz de çok merak ediyoruz. Onu yani tespit edersek ayrıca size postayı da iletmeye çalışacağım. Bilgi. Evet, çok teşekkür ederiz. Yani birkaç, öyle birkaç yüz kişiden değil, binlerce, belki on binlerce kişinin, göçmenin orada hareket halinde olduğunu söylüyorsunuz. Bu tabi gerçekten medyaya pek yansımayan, yani yalnız Türkiye'deki genel ana akım medyadan bahsetmiyorum, dünyadaki gazeteler ve televizyonlarda da pek bahsedilmeyen bir haber. Ve böyle birkaç binlerce, on binlerce kişinin kaderinden bahsediyoruz ve günlük bir akıştan. Bu fotoğraflar da eklerseniz Açık Radyo'nun internet web sitesinde de bunları yayınlama imkanı buluruz doğrusu. Çok haber takibini devam ederiz. Başka bir şey eklemek istediğiniz bir şey var mı Okan Bey? Şöyle bir şey son söyleyebilirim. Yani biz, yani normal vatandaş olarak gündeme gelen hep tabii facialar. İşte bot battı, şu kadar insan boğuldu, işte şu kadar insanı sahil güvenlik kurtardı, insan tacirleri şöyle böyle, ama onun çok ve çok ötesinde bir sayı gördük biz kendi gözümüzde. O yüzden çok şaşkınız. Yani öyle hani bir bot geçti geçerken battı vesaire, öyle onun çok ötesindeyiz şu anda yani. Yani her saat başı bayağı sürekli insan çıkıyor buraya karaya yani. Bu çok şaşkınlık verici. Evet. Okan Bey, çok teşekkür ederiz. Okan Cuntay, Midilli ve göçmenlerin durumu, son durumu hakkında bir vatandaş gazeteciliği diyebileceğim çok ilginç bir konuşma yaptık. Pek bilgi, yani bir yandan tatil yaparken bir yandan da böyle artık şey farkı kalmadı galiba dünyada. Yani sıradan vatandaşlıkla gazetecilik arasında, özellikle sosyal medya aracılığıyla ve telefonun gelişmesiyle böyle bir durum oldu. Çok teşekkür ederiz. Haberleşmeye devam ederiz umarım. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Evet. Okan Cuntay'la görüştük. Midilli'de tatil, ailesiyle birlikte tatil yaparken inanılmaz bir göçmen akını ile karşı karşıya kaldığını ve hiçbir polis ya da düzenli devlet müdahalesinin söz konusu olmadığı ve öyle arada tacirlerin de bulunmadığı, insan taciri denilen aracıların da bulunmadığı, şişme botları atlayan farklı insan, milletlere mensup, etnik gruplara mensup insanların, yalnız Suriye'den de değil anlaşılan, çeşitli yerlerden, savaştan, kıtlıktan, açlıktan ve krizden kaçan insanların şeyiyle beraber nereye gittikleri belli olmayan bir nüfustan, bir insanlık dramından bahsetti. Gönderdiği fotoğraflar var, birkaç tane Okan Bey'in, onlarda henüz şey yoktu, insanlığı yoktu, ama bugün Mitilini'ye gideceğini söyledi, oradan başka fotoğraflar da gönderebilir. Bunları da internet sitesinde şey yapmak mümkün. Peki şimdi o zaman devam edelim biz haber vermeye. Şey durumu, bir önemli konumuz daha var. Bu da Çin'le problem meselesi. Çok ciddi bir mesele var. O da grupların yani hem milliyetçi hem de dinci olduğu söylenebilecek bazı grupların ciddi şekilde şey üzerinde bir Tayland Büyükelçiliğini mesela pardon konsolosluğunu basması gibi bir olayla karşı karşıyayız. Sokak ortasında alenen saldırılar devam ediyor. Dün işte Tayland konsolosluğunu yapılan saldırı haberini vermiştik. Bugün de bu sefer Ankara'da düzenlenen bir protesto gösterisi varmış. Tayland Büyükelçiliği önünde Uygur Türkleri için düzenlenen eylemde Uzak Doğulu bir turist yine saldırıya uğramış. Uzak Doğu'dan gelen bütün turistler saldırıya uğrama potansiyeline sahip olması gibi bir tehlike var şu anda karşımızda. Çin Büyükelçiliğine girmek isteyen eylemciler polis biber gazıyla müdahale etmiş. Dün soruyorduk ya hani Tayland değil de Çin konsolosluğuna girmeye çalışsanız ne olurdu, o kadar kolay olur muydu diye. Biraz sarkastik bir şekilde haddimiz olmayarak polis biber gazıyla müdahale etmiş. Ama şey var yani bu Tayland'da olan olayın videosunu seyredenler vardır muhakkak dinleyicilerimiz arasında da. Ben küçük dilimi yutacak hale geldim çünkü çok örgütlü 100 kişilik yaklaşık bir grup yani belli Uygur Türkleri bayrakları da var. Mavi üzerine ay yıldız, beyaz ay yıldızlı bir bayrak. Büyük taşlar ve sopalar kullanarak Tayland Başkonsolosluğu'nun binasını taşlıyorlar. Camlarını kırıp Çin'e giriyorlar. Bayrağı indiriyorlar, birisi çıkıp yukarı Tayland Kraliyet bayrağını indiriyor. Ve içeride de bütün tahribat yapıyorlar, eşyaları kırıp döküyorlar ve evrakı da, çekmeceleri boşaltıp evrakı da sokağa şuraya buraya saçıyorlar. Bu uluslararası hukuk alanında benim bile bildiğim kadarıyla olabilecek en önemli uyuşmazlık noktalarından biridir. Yani savaş sebebi evet. bile sayılabilir. Casus belli denir buna. Evet. Eski bilgilerimi birazcık konuşturayım, malumat furuşluk yapayım. Savaş sebebidir ve yani Tayland hükümetinden herhangi bir açıklama henüz gelmedi ama o ülkeye saldırmış gibi oldu. O ülkenin topraklarına giriyormuşsunuz muamelesi oldu. Aksi takdirde uluslararası ilişkiler olamaz. Savunmakta mükellef kişi kim? Kurum kim? Ülke kim peki bu konsoloslukları? Kesinlikle Türkiye. Ev sahibi olan ülke onu korumak ve güvenlik altına almakla yükümlü. Yani kendileri mesela Tayland ya da hangi büyükelçilik olursa olsun, konsolos olsun, bunlar uluslararası sözleşmelerle belirlenmiştir. Ta Kadeş, Hititlerle Mısır arasındaki asırlar önce yapılmış Kadeş Antlaşması'na kadar dayanır. Bu elçiye zeval olmaz mesele. Elçilik ve temsilcilik meselesi ve dolayısıyla kimse şey yapamaz yani. Korumayı üstlenmekten de vazgeçen özel korumaları yok mudur diye düşünemezsin. Evet. Olmaz özel koruma çünkü o zaman başka bir kaotik ortamdan bahsediyoruz. Bu tamamen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin korumakla, kendi kolluk kuvvetleriyle koruma yükümlülüğü altında Viyana Sözleşmeleri'nde belirlenmiştir. Alenen bir vahşilik var. Yani Türkiye'nin belki de IŞİD'e yaklaşabildiği en temel noktalardan bir tanesi bu vahşilik içerisinde de görülebilir. Yani sokaktan geçen insanların gözleri çekik olduğu gerekçesiyle tutup saçlarından çekmek ya da kaçırmak ne demektir? Hatta bazıları kendi arasında da kavga etmişti Sultanahmet'teki eylemde bu protesto gösterisini yapanlar. Ama konu dün Ankara'da Tayland Büyükelçiliği önünde toplanan grubun yakınlardan geçen Uzak Doğulu bir kadına saldırması. Güvenlik güçlerinin müdahalesi üzerine saçı çekilip tartaklanmaya çalışılan kadın polislerin arasından içeri gönderiliyor. O bariyerlerin arasında alınıyor. Sokakta gördükleri insanlara saldırmaya başladılar artık. Onun ötesi, sokaktaki insanların ötesi bence bu konsolosluk. Bir de Çin Büyükelçiliğine de geçmiş aslında. Grup bir basın açıklaması yapıyor. Doğu Türkistan'da yaşananları protesto etmek adıyla. Onu da bilmiyoruz. O bir söylentiye dayalı bir şey. Yani Doğu Türkistan'da oruç tutturmuyorlar vesaire. Dini baskı yapılıyor diye Çin Halk Cumhuriyeti'nden. Ki Çin bunu resmen yalanladı. Böyle bir şey yoktur diye. Kendi içinde huzurlu, güvenli bir yaşam sürüyor vatandaşlarımız diye. Şimdi Ankara Tayland Büyükelçiliği önünde de toplanıyor. Yakınlarından geçen bir uzak doğulu kadına saldırıyor. Çekik gözlü olduğu gerekçesiyle. Ve saçını çekip tartakladıkları turisti ancak güvenlik güçlerinin müdahalesi üzerine bırakıyorlar. Akıl almaz işler bunlar yani. Polis kadın turisti bariyerin arkasına alıyor. Sonra Çin Büyükelçiliğine geçiyor. İşte orada polisin müdahalesi var. Polisle göstericiler arasında arbede çıkıyor. Biber gazı kullanılıyor. Gazdan çok sayıda kişi etkileniyor. Yani bu artık kepazeliğin son noktası. Sincan Uygur özel bölgesinden kaçıp Tayland'a sığınan 115 Doğu Türkistanlı Çin'e iade edildiği diye bir haber verdi. Doğan Haber Ajansı'ndan takip etmek mümkün. Peki bütün... Ama merak etmeyin. Türkiye problem çözülmüş. Türkiye Tayland'ı kınamış. Ha, ben de onu anlamadım işte. Yani Türkiye Dışişleri Bakanlığı iade kararı, yani işte haberde şöyleydi. Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki diye. Ah dedim, nihayet iyi bir şey var. Ama senin dediğin gibi oluyor. Aslında Tayland'ı kınamışlar. Gece vakti İstanbul'da Tayland konsolosluğunda protesto gösterisi yapılıp... Ne protesto gösterisi? Vandal bir saldırı bu. Yani maddi zararı da bir hayli olduğunu tahmin ediyorum. Bütün o özel camları filan tamamen yerle bir edilmiş. Sökülüp atılmış, kapılar kırılmış. İçeride de bütün eşyalar, çekmeceler, büro malzemesi de tahrip edilmişti. Yani alenen bir uluslararası saldırı. Polis nerede? Hiç yok. Evet. Sıfır polis bunun olayın sırasında korumakla güvenli. İşte bu Uygur Türklerinin geri iadesiyle alakalı, iadesiyle alakalı geri iade diye bir şey yok, tamam. Tayland'ı Türkiye kınamış. Tayland yönetimi de elçiliği kapatabiliriz demiş. Öncelikle büyük elçiliğimizin çalışanlarının güvenliğini gözetiriz. Eğer durum daha kötüye giderse Türkiye'deki elçiliğimizi geçici olarak kapatabiliriz demiş. Birleşmiş Milletler şok olduğunu söylemiş. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Tayland temsilcisi Sunay Pasuk da Taylandlı yetkililer yabancıları iade ederken oradaki insani durumu genellikle göz önüne almıyorlar diye konuşmuş, durumu açıklamış. Ama mesela Birleşmiş Milletler Mülteci Koruma Birimi Başkanı Volker de 100'e yakın insanın sınır dışı edilmesiyle şok olduk ifadelerini kullanmış. Dünyada da genel bir tepki var. Ama bu yapılan olayların hepsinin tek bir sebepten ötürü olduğunu söyleyebiliriz. Onu da unutmamamız gerekiyor. Bunların hepsi manidar bir zamana denk geliyor. Provokatörlerin oyunu. Hepsi Cumhurbaşkanlığı'nın Çin seyahati öncesi yaşananları biraz daha ortalığı kızıştırmak amacıyla yapılmış olan çeşitli oyunlar, lobi faaliyetleri olarak da değerlendirilebilir. Evet, bunu, ki kendisi de değerlendirmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yalnız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da burada tenzih etmek gerekiyor gerçekten de. Yani manidar olması tabii çok anlamlı mı bilmiyorum. Ama şeyi kınayan tek yetkili o olmuş. Bütün bu olayları, bayrağı, yani kapı binanın, konsolosluk binasının kapısını kırarak içeri girip bayrağı indiren, konsolosluktaki eşya ve evrakı tahrip eden, sloganlar atarak grubun şey demiş Cumhurbaşkanı, provokatörlerin oyununa gelmeyin, ülkemize gelenler bize emanettir demiş ki normali de bu tabii, yani böyle bir şey. Çok acayip. Kendisi eski bir eski Dışişleri Bakanı olan Davutoğlu, Dışişleri Bakanı'nın kendisi bir açıklama yapmıyor bunlar konusunda. Bu yani Tayland'dan özür dilenmesi gerekiyor başta. Hem kınama hem özür. O da olabilir. Olabilir tabii ama kendisine düşen şeyi yapmamış oluyor ve çok ciddi bir uluslararası hukuk ihlalinde bulunuyor. Ve Davutoğlu'ndan ve hükümetten tek ses yok. Cumhurbaşkanı da manidar ya da değil, öyle bir bağlantı kursa da, yani medyada dolaşan büyük bir kısmı da yalan yanlış görüntüler ve haberler duyarlı istismara açık hale getiriyor diyor. Çin'in Uygur Türklerine baskı yaptığına ilişkin haberler. İstanbul'da asla tasvip etmediğimiz hadiseler yaşandı diyor. Bu doğru bir açıklama bence. Hı hı. Uygur özerk bölgesindekiler için hassasiyetimizi ifade ettik. Çin ziyaretimde meseleyi gündeme getireceğim diyor. Bu da doğru. Ama esas olan ülkemize gelen Doğu Asyalıların can ve mal güvenliği bizim namusumuzdur demiş. Provokatif olaylar bize yakışmaz. Provokatörlerin oyununa gelmeyin. Ülkemize gelenler bize emanettir diyor. Burada da doğrusu. Evet ama yani Ramazan'dan sonra da söylemesi muhtemelen gereken şeyi söylemiş. Söylemiş tamam ama orada bir şey diyemeyiz ama Ramazan'dan sonra bu konu tamamen tekrardan kapanacak. Herkes tamam. Her sene olduğu gibi Ramazan'da bu konu tartışılıyor. Ramazan'dan sonra kimsenin umurunda olmuyor Uygur Türkleri. Ne sokaklarda protesto gösterisi yapanlara denk geliyorsunuz. Ne bu konuda açıklama yapan bir siyasi yetkiliye, siyasi aktöre rastlıyorsunuz. Her şey Ramazan'dan ibaret. Ramazan'da oruç tutulmasıyla alakalı olarak Türkistan'daki bu Uygur Türklerinin yaşadıkları bölgelerdeki olaylar hep alevleniyor. Ramazan'dan sonra kimsenin umurunda olmuyor. Aynen Rohingya Türklerin, Rohingya'daki Müslümanlarla alakalı olan çıkan haberler gibi. Evet, ondan da bahsediyoruz. Öyle. Rohingya'da öyle. Felaket takvimi. Ama şey çok giderek yükseliyor yalnız. Sokakta şey, insan çevirip elçilik basıyorlar. Evet yani bu yani üst noktaya taşımaktır. Bir de Cerattepe'den bahsederek bitirelim. Cerattepe'de de tarihin Türkiye tarihinin en büyük davalarından biri açılıyor. Artvin'de 67 avukat galiba bu altın işletilmesi konusunda Artvin Cerattepe'de madencilik, altın madencilik faaliyetini hukuk bütün o yolları da diliyor. 67 avukat savunacakmış ve dava açılıyor. Ama aynı zamanda çok da ilginç bir şey var. Meclis Genel Kurulu'nda da 24 saatlik bir Cerattepe eylemi de var. Cumhuriyet Halk Partisi Artvin Milletvekili Uğur Bayrak tutan. Yani fotoğrafları gördüğünüz zaman hakikaten yürek acıtıcı olduğunu da görüyorsunuz. Çok büyük. 61 avukat ve 760 davacıyla Türkiye'nin en büyük çevre davası açılıyor. Fotoğrafa baktığınız zaman o yolun bir yara, derin bir yara gibi ormanın içinden geçtiğini görüyorsunuz. O Karadeniz'in kadim ormanlarının içinde. Ve Cengiz Holding'in yapmak istediği altın madenine karşı mücadele ediyorlar. Meclis Genel Kurulu'nda da Uğur Bayrak tutan 24 saat genel kurul salonundan ayrılmayacağını, yemek de yemeyeceğini belirtmiş. Madencilik faaliyetleri doğa katliamına yol açıyor. Ben de oranın bir milletvekili olarak bu katliama karşı çıkan Artvinlilere destek vermek için eylem gerçekleştiriyorum diyor. Zaman zaman kendi partisinden de, belki başka partide vardır bilmiyorum, Diren Artvin, Diren Cerattepe sloganlarıyla, pankartlarıyla da genel kurul salonunda fotoğrafları da görülüyor. İlginç bir görüntü. Bu arada da koalisyonla ilgili ilk tur başlamış, görev verildi. Nihayet çok uzun bir zaman sonra Başbakan Davutoğlu'na ve 45 günlük süreç başladı. İlk turda Kılıçdaroğlu'yla konuşacakmış. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Davutoğlu konuşacakmış Kılıçdaroğlu'yla. Tabii ve Kılıçdaroğlu'ndan da ilk turda sonuç çıkmaz ama henüz randevu talebi gelmedi. 14 madde konusunda pazarlık olmaz, taviz verilmeyecek demiş Kılıçdaroğlu. Ama geldiği zaman kendisini ağırlayacağız. Hangi tekliflerle gelecek onu öğrenelim. Bizim karşı bir düşünce ifade etmemiz için onu bekleyeceğiz demiş. İlk turdan sonuç çıkmaz ama sonrası için umutlu olabiliriz demiş. Evet, durum böyle. Ama en önemlisi tabii bu neydi? Antikor. Açık Gazete. I couldn't sleep at all last night. Just thinking of you. Baby thing burn right. When I was tossing and turning, turning and tossing, tossing and turning all night. I kicked the blankets on the floor. On the light, I pulled down the the shade, went to the kitchen for a bite. Rolled up the shade, turned off the light. I jumped back into bed, it was the middle of the night. The clock downstairs was striking four. Couldn't get you off my mind. I heard the milkman at the door. Was striking four. I couldn't get you off my mind. I heard the milkman at the door. 'Cause I was tossing and turning, yeah, tossing and turning. Day, day, day, I was a tossing and turning, tossing and turning. Dönüp dolaşıp uykusuz kalmaktan bahseden Bobby Lewis'in meşhur şarkısı 1961'de bugün listelere girmiş ve en uzun, o yılın en uzun listelerde kalan şarkısı olmuş. Onun sebebiyle çalıverdik biz de. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, merhaba, nasılsınız? Günaydın Sezin Hanım. Vallahi çok karışık. Sezin Hanım, evet, hanım haftamızdayız. Tam korkalım o zaman. Peki şey, Srebrenica konuşalım tabii, sen de dün yazmışsın etraflı olarak. Bu özellikle insana ceza mahkemesinin çalışmaları hiçbir işe yaramasa bile çok önemli bir kayıt görevi yapıyor. Onu söylemek lazım tabii. Şöyle diyelim, yani elbette ki mahkemenin dediğiniz gibi çok eksiği var. Benim yazımda, işte tarafta, geçenki yazımda bu tarafı işin evet, es geçip o şeylere, eleştirilere yer vermemiştim ama tam adıyla işte eski Yugoslavya'nın topraklarında 1991 yılından bu yana uluslararası insan haklarını çiğnemekle sorumlu kişilerin cezalandırılması için kurulmuş uluslararası mahkemenin, evet, hakikaten dönüp de baktığımızda benim bütün bu işte şey, Srebrenica ile ilgili çıkan her şeyi tabii okumaya imkan yok. Ama birçok çalışma yapıldığı, gazetecilik işle işte ilgili olanlar var, akademik olanlar, sergiler vesaire. Avrupa'nın bu hakikaten İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük travmasını, Bosna Savaşı'nın en kanlı, en ağır olaylarından bir tanesi. Tabii Srebrenica'da işte bu 11-16 Temmuz arasında yaşananın ötesinde, yani topluca işte 15 yaşından 77 yaşına kadar erkeklerin katledilmesinin, yani yok edilmesinin o işte topluca olayı ötesinde, Srebrenica'nın zaten yıllarca, yani işte savaş başladıktan bir süre sonra orası bir adeta işte mülteci akın merkezi, mültecilerin akın ettiği bir merkez haline geliyor. Ve orasının abluka altına alınmasıyla, tıpkı aslında şeyin, Saraybosna'nın kendisinde de olduğu gibi, biraz daha farklı şekilde tabii. Saraybosna'nın ablukası birazcık daha farklı. Bir de burası işte güvenlikli bölge ilan ediliyor 1993'te. Ona rağmen işte, yani bütün o işte şey, yiyecek kamyonların geçişine izin verilmemesi, işte sürekli o işte güvenlikli bölge ilan edilmesine rağmen askeri olarak da taciz edilmesi vesaire. Yani zaten o yılları tamamen bir eziyet, sefalet ve insanlık dramı içinde geçiriyor Srebrenica. Ondan sonra işte bir de tabii en sonunda 20 yıl önce işte bu dönemde işte Mart'tan itibaren zaten Srebrenica'nın yok edilmesi tamamen halkın hakkından gelinmesi bir anlamda. Yani yaşamla ilgili umutları kalmasın emri var Radovan Karadžić için. Bu işte şey bu, benim de Republika Karadžić gibi Srpska'nın şeyi değil evet, mi? Evet, Republika Srpska'nın işte o kurulan hemen bağımsızlığını ilan eden Bosna Sırplarının yapısı. Sonradan işte tabii Republika Srpska bugün kendi başında işte Bosna'nın bir parçası. Evet, biz yayına fakat geçtiğimiz zaman yeni yayına geçmiştik işte, daha bir seneyi doldurmamıştık ve bunlarla baş etmek zorunda kalıyorduk evet, buradan gelen bilgilerle yani açık işte, o dönem yani ben de o dönemde daha tabii şeyde değildim yani gazeteciliği falan hiç alakam yoktu. Daha okuldaydım yani. Fakat sonrasında işte Kosova döneminde ben üniversiteli beraber gazeteciliğe adım attığımda gene o savaş travması yaşanıyordu zaten. Evet. Sonraki yıllarda. Yani benim de o Balkan savaşları bütün o 90'ları aslında kaplayan acı olaylar silsilesini ucundan da bu anlamda mesleki olarak yetişmiş oldum. Tabii Bosna Savaşı zamanında bilfiil Srebrenica ile ilgili haber yapan hem işte şey Bosna'da yaşayan bazı sonradan tanıdığım savaş muhabiri arkadaşlarım oldu. Ve onların tabii canlı tanıklıkları, anlattıkları ile her şey de başka bir anlam kazanıyor. Yani ne kadar insanların gerçekten neler yaşadığını anlıyorsunuz. Tabii bunlar işte bir daha asla hani hep deniyor işte geçenlerde bir şeyin Amerikalı diplomatın yazısı vardı. Sonradan Bosna Savaşı ile ilgili çok çalışan o dönemde Avusturya'da görev yapan savaş döneminde şeyi söylüyordu. Yani biz mesela Srebrenica olmadan bir süre önce sanırım 94'te işte bir toplama kampını ziyaret etmişler ve orada işte şey diyordu. İkinci Dünya Savaşı'nın bu işte travması bir daha asla yaşanmayacak diyorduk diplomatlar olarak. Ve işte resmi törende bunun sözünü veriyorduk. Fakat hemen işte birazcık ileriye gidildiğinde Srebrenica o sırada daha işte 94'te biz başına geleceklerden korkuyorduk. Ne olacağını bilmiyorduk. Yani özellikle 95'te şehitlerin ilerlediğini görünce o tarafa doğru Republika Srpska güçlerinin ben tamam dedim bu iş bitti diye yazmış diplomat. Fakat bir şey de yapamadılar. İşte Birleşmiş Milletler yapamadı, Avrupa ülkeleri yapamadı. Yapamadı derken yapmadı da işin içinde var. Evet, yani 8100 kadar olduğu tahmin ediliyor. 15 ile 75-77 yaşın arasındaki erkekleri, kadınları ve çocukları ayırmışlar ama 15 yaşındakiler de var aralarında. Evet. Ve 8000'den fazlası sistemli o birkaç gün içinde katlediyor. Yani dünya tarihinin de feci olaylarından biri. Şurada bir şey eklemek istiyorum. Ben yeni bir kitap da yayınlanmış. Daha kitabı görmedik ama Don Quixote edisyonlarından Paris'te bu şeyin Florence Hartmann diye bir kadının L'affaire Srebrenica, Le sang de la réal politique diye. Yani Srebrenica olayı real politikin kanı diye orada tabii müthiş açıklamalar var. Yani hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Britanya 6 hafta öncesinden katliamdan biliyorlar bu düşeceğini o şey bölgenin güvenlik bölgesi mi ne diyorlar işte anklav düşeceğini fakat barış girişimleri engellenmesin diye göz yummaya karar veriyorlar. İnanılmaz bir hikaye yani. Şimdi Ed William ile ikisi beraber çeşitli Guardian'da birçok yazı çıkarttılar geçen günler içinde. Yani bayağı Hollandalı Birleşmiş Milletler barış gücünün de açıkça seyrettiğini, bu sebeple de olduğunu söylüyorlar. Yani Batı'nın bilgisi dahilinde. Tabii Rusya da bir yandan veto ediyor. Evet, yani günümüzde hala sürüyor şu an bir anlamda. O real politiğin kanamalı bugüne kadar devam ediyor, evet. Yani. Yani mesela Butros Ghali de, o zamanki Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, BBC'ye net olarak şeyi söylemiş. Mladic Srebrenica'ya girdiği zaman katliam besbelli, zaten söylüyorum Mladic'in kendisi de. Evet. Jenosit yapacağız bile demiş yani. Evet. Butros Ghali de, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, diyor ki aşağılandık ve aldatıldık. Bununla yaşamak zorundayız ama birkaç gün sonra geçmişe mal olacak demiş. Hem haklı hem haksız aslında. Ya işte bu şey, orada Mladic'in, tabii askerler bir anlamda, şimdi Türkiye'de de askerlerin rasyonalitesini konuşuyoruz Suriye konusunda bu arada. Son dönemde öyle bir şey var yani, evet. Ordunun bazı işte çekinceleri olduğu ve bir anlamda işi ağırdan aldığı vesaireyle ilgili. Yani sahada olan, yani bizzat bilfiil bu işin gerçekleştiren fiili Mladic, işte Republika Srpska ordusunun komutanı, bunun işte bu adı soykırımdır, soykırım olacak burada diye söylüyor. Açıkça söylüyor. Bunu da tabii böyle acı ve şey, eziyet içinde ben de bunu yapmak zorundayım gibi söylemiyor tabii. Fakat gayet işte yani bir görevin bilincinde bu anlamda. Gene enteresan bir şey, Mladic mesela siyasi sorumlulardan daha önce yakalanmıştı. Ondan sonra şeye, Radovan Karadžić'e falan filan baktığımızda işte 2008'e kadar ortada hala şeydi yani, dolaşıyordu vesaire. Mladic 2006'da yakalanmıştı. Yani önce işte askerler, aslında bu işi yapanlar bir anlamda gözden çıkarıldı. En son siyasi emri verenler, yani siyasi sorumlular nedense işte her şeyde, mesela işte işkence davalarından tutun vesaire, Türkiye'de bile yani çok azıcık işte geçmişle hesaplaşmaya dair bir şey yapılabildiyse siyasi sorumlulara asla ulaşamazsınız. Gene işte bilfiil ilk işte elden tetikçilerdi vesaireydi. Biz görevimizi yaptık derlerdi. Ondan sonra hep hikaye budur. Bugünlerde de işte polisler mesela yargılanıyor. Daha işte çocuk yaştaki insanların işte çeşitli Güneydoğu'da vesaire işte bir dolu yerde davalar var. Bütün bu davalarda çocuk yaşta öldürülen güvenlik güçlerinin aşırı şiddeti nedeniyle gencecik yaşta hayattan koparılan insanların davaları bunlar. Ve hep işte aynı laf karşımıza çıkıyor. Hep işte görevimi yaptım, zaten emirleri uyguladım gibi. Ama işte o emirleri verenler, işte Karadžić mesela örneğin, en son işte şey ele geçmiş burada bile. Evet, öte yandan da tabii şok edici açıklan, yani yeni işte yazışmalar, yeni telgraflar, şunlar bunlar ve şimdiye kadar yayınlanmamış takım mülakatlar ve tanıklıklar sonucunda mahkemenin filan, yani hem Britanya'nın başta, hem Amerika Birleşik Devletleri, hem de Fransız hükümetlerinin boğazlarına kadar bu işin içinde oldukları ve kabul etmişleri, yani çoktan burası tutulamaz diye burada Birleşmiş Milletleri de aldatarak aslında düpedüz bırakıyorlar şey Milošević'e bu işi. Yani yüksek düzeyde Londra'da, Washington'da ve Paris'te Srebrenica'yı tamamen bırakmış oldukları 15 yıllık bu Florence Artman'ın çalışmasıyla, 15 yıllık çalışmasıyla ortaya çıktı diyor. Le Monde'da çalışıyormuş o zamanlar. Evet. Ve şey, mesela beni çok şaşırtmıyor ama insanı yaralayan şeylerden biri, CIA uydudan gözlüyormuş, yani an be an katliamı gözlüyormuş, bilgisi dahilinde cereyan ediyor mesela. Yani evet. Ölüm ya tarlaları. Işte göre bütün bunlar tabii oluyor. Ve canlı yayın yani yapıyorlar. Çok acayip. Bütün bunların hani geçmişe bakıp da yani bugün alınılacak ders nedir? Bana kalırsa işte bunlar her zaman işte yanı başımızda, şimdi Suriye yaşanırken demek ki bir durdurulamazlık hali hala devam ediyor. İşte bir kendi ülkemize de bakıyoruz. İşte siyaseten karar alıcıların yanlışları nedeniyle ağır bilançolar zaten daha da berbat bir vaziyeti, daha da bir dayanılmaz insanlık bakımından hale geliyorlar. Ve siyaseten işte bunu durdurabilmek için insanların elinde de maalesef çok az güç oluyor. Türkiye'de de işte Suriye ile ilgili aslında yapılabileceğin çok azı yapılabilir. Çünkü o kadar çok sorun var ki ülkenin kendi içiyle ilgili vesaire derken bir kaybolmuşluk hissi geliyor. Ama halükarda bence Srebrenica'ya bakıldığında işte benim de gene de yazıda, kendi yazımda da söylemeye çalıştığım buydu. Geçmişle hesaplaşmak çok önemli. Geçmişe dönüp de işte bütün o detayları, bu iş nasıl oldu, kim hangi emri verdi, neden vesaire. Bugün Srebrenica ile ilgili faili meçhul bir taraf yok. Veyahut da karanlıkta kalan bir taraf yok. Srebrenica'da ne oldu biliyoruz. Türkiye'deki sorun her zaman geçmişe yönelik böyle bir karanlık var. Gözümüzün önünde olan olaylarda dahi işte bugün işte Gezi'de mesela Gezi sürecinde bütün o şey güvenlik güçlerinin şiddetiyle hayatını kaybeden insanlar, gencecik gene çocukluktan yeni çıkmış insanlardan bahsediyoruz. Onların davaları bile bir türlü işte iş böyle şey gibi ipin ucunu bulamıyorsunuz. Roboski keza öyle. Kim emri verdi, nasıl oldu vesaire gözümüzün önünde yaşanmış bir olay. Parlamentoda bu konuda işte mecliste komisyon kuruldu vesaire, araştırıldı vesaire sözde. Fakat gene bir yere gelinmedi. O zaman yani işte Türkiye'nin sorunu hep bu zaten. Yani bir her şey ne kadar açık olursa olsun bir şekilde faili meçhul kalmaya mahkum. Böyle daha da karanlık cinayetlere falan hiç girmiyorum yani. Bir de tabii onlar var. Hrant Dink ya da Malatya mesela zirve yayın evi katliamı tamamen şey, herkesin gözünün önünde bütün delilleri ve suçüstüyle yakalandığı halde serbestler mesela. Yani Sivas da öyle. Evet. Ya burada işte ama mahkemelerin sonuçta yani bütün bu anılar dediğim gibi gazetecilik çalışmaları işte akademik alanda çok çalışma var. İşte her alanda var. Bir de işin diplomasi boyutu, işin işte şey savaş boyutu, insani travmaları boyutu vesaire yani tarih yazımı olarak var. Ama bunların ötesinde mahkemenin belgelemesi başka bir şey oluyor. Tarihe bir anlamda o izi bırakmak açısından. Evet, yazında da belirttiğim. Araştırmacı olarak Srebrenica ile ilgili ben bir şey yapıyor olsam gene de yolum ve en güvenilir, en objektif şeylerden bir tanesi olarak mahkemeden geçecek. Çünkü kanun çerçevesi, uluslararası hukuk çerçevesinde işte şu şu şu yapılmış, şu işte şu suç oluşmuş gibi bir şeyler var. Ben bu mükemmel demiyorum veyahut da bu ne kadar iyi, şahane işte insanlık bu gibi bir uluslararası hukuku yarattı, işte her şey çok güzel oldu demiyorum. Ama elimizde maalesef olabilecek hepimizin tutunabileceği, bütün dünyadaki herkesin tutunabileceği bu var. Tutup da işte mesela herhangi bir gazetecinin yazdığı ile ilgili veyahut bir akademisyenin çalışması ile ilgili her zaman şu dert var. İşte o kendi kişisel görüşünü yaşattı orada. Onu işin içine soktu. Burada işte bir şey oldu vesaire. Dinin eleştirisi tek bireyin bir anlamda ortaya koyduğunun çürütülebilmesi, üstüne saldırılabilmesi daha kolay. Ama kolektif olarak insanlığın yarattığı uluslararası hukukla veyahut da hukuk kaideleriyle ilgili, evrensel hukukla ilgili biraz orada daha çürütülebilmek veyahut da işte bunlar da saçmalık demek zor oluyor. saldıranlar açısından bence, bana kalırsa. Ve Türkiye'de de aslında işte uluslararası hukuka çok saldırı oldu son dönemde de. Mesela sürekli olarak işte Birleşmiş Milletler sen ne işe yararsın söylemlerini düşünürsek iktidar kanadından gelen. Bütün bu sisteme saldırı aslında. Yani Birleşmiş Milletler elbette orada çok başarısız. Srebrenica'da ve ötesinde ve her şeyde berbat hikayeler söz konusu. Birleşmiş Milletler komutanlarının oturup da Mladiç'le kadeh tokuşturduğuna dair belgeler var. Yani artık i̇şte çürütülemeyecek belgeler. Çünkü evet, videoya çekilmişler. Yeni belgelerde zaten bütün onu da ortaya koyuyor işte. İngiliz, ama Amerikan maalesef işte böyle bir tamamen aşağılayıcı ve yok edici bir tavır yerine bunu düzeltmemiz lazım bir şekilde ki Bundan sonra işte Birleşmiş Milletler hakikaten Suriye'de de ne işe yarıyor durumu var. Devletler ne işe yarıyor? Tabii bu arada ki o işin içine girersek dediğim Yemen'de gibi Türkiye'nin bugün yaşadıkları son yıllarda yaşananlar, gözümüzün önünde gene olmuş olanlar akla getirince demek ki yani bir şeye ihtiyacımız var. Çünkü durduramıyorsunuz. Evet, ben de bu konuda bir küçük ilave yapmak istiyorum izin verirsen. Yani bu birkaç geçen sene yanılmıyorsam tam hatırlamıyorum tarihini ama burada depoda çok ilginç bir sergi vardı. Ve BBC'nin her zaman son zamanlarda başarılı çekimler yaptığı söylenemez ama bu Srebrenica ile ilgili çok esaslı bir şeyi film çekmişlerdi video gösterdiğinde. Orada da başka bir üstü örtülen bir şeyden de bahsediyordu. Bosnalıların da Srebrenica'dan hemen önce bir başka Sırp köyünü basıp Bosna'da oluyor olay ama Sırp köyünü basıp katlettiklerini itiraf eden bir adamla konuşma yani. Bugün olsa gene yapardım diyor. Bodybuilder bir adam böyle. Ve milli kahraman olarak da geçiyor o da Bosna'da. Tabii bunların da üstü örtülüyor. Yani İngilizler, Amerikalıların, Fransızların işbirliği de örtülüyor. Ruslar da veto ediyorlar. Böyle bir uluslararası rezalet halinde de devam ediyor iş tabii. Kesinlikle. Yani şimdi aslında Suriye hikayesiyle ilgili olan da bu. Yani bazen mesela daha işte dindar kimlikli diyelim veyahut da gerçekten politik İslamcı kimlikli insanlar sosyal medyada vesaire ben Suriye ile ilgili bir şey yazdığımda işte bu özellikle IŞİD dışındaki örgütlerle ilgili bir şey yazdığımda diğer İslamcı örgütlerle ilgili işte oradaki İslamcı mı diyeyim artık radikal İslamcı ne deseniz boş yani. Evet. Hakikaten IŞİD'i adlandıramıyoruz ama diğer orada bazı örgütler var ki işte El Nusra'dan tutun Ahreşan vesaire işte onlarla mesela girince onlarla ilgili bir şey yazılınca hemen tepki veriyorlar ve diyorlar ki o farklı onlar farklı. Aslında bu propaganda işte Türkiye'de televizyonlar üzerinden de çok yapıldı. İşte El Nusra şöyle işte özellikle Ahrar el-Şam vesaire diğer işte örgütlerle ilgili metiyeler düzüldü. İşte onlar gerçekten şeyler işte Suriye'de hakkın yerini bulması için savaşıyorlar, adaletin peşindeler gibi. Ve bugün geldiğimiz noktada işte geçen hafta Ahrar el-Şam'la ilgili bahsetmiştik de kısaca hatırladığım kadarıyla. Onlar da mesela IŞİD'in bir grup ellerindeki IŞİD'lilerin kafasını kesmişler. Yani şimdi sabah sabah bunlardan bahsetmek hiç hoş değil mi? Evet, geçen hafta da bundan bahsetmiştik. Ortada öyle çok şey asude bir durum da yok. Ve orada ben şey çok zorlanıyor insan tabii böyle bir konuda cevap verirken. Savaş öyle bir ortam ki herkes çığırından çıkıyor ama bizim işte Türkiye olarak dahilimiz IŞİD konusunu geçiyorum ama diğer örgütlerle de ilgili olarak silahlandırmayla ilgili vesaire lojistik destekle ilgili ortada. Artık herhalde ortada olduğunu, bu konuda bir tartışma olmadığını varsaymak istiyorum. Bir de orada o konuya girersek yok aslında Türkiye hiçbir şey yapmadı. Sizin... Çok masum. Suriye politikasında tartışmasına girersek hiç çıkamayız ama savaş elbette ki berbat bir anlamda hiçbir tarafın masum olmadığı bir gerçeklik yansıtıyor olabilir ama biraz da yani tabii ki bütün bunların kimin ne yaptığının vesaire ortaya çıkıyor olması lazım. Bugün şimdi herkes gene işte kendi savaşta Suriyeli savaşında hangi tarafı tutuyorsa o tarafın çok masum, temiz, hiçbir şekilde bir anlamda kendine yöneltilen saldırılara cevap vermek dışında bir şey yapmadığını, tamamen savaş hukuku çerçevesinde kalıp bir kahramanlık destanı yazdığını düşünmek istiyor. Ama işler böyle değil tabii. Göreceli olarak tabii bir orada IŞİD gibi bir uç örnek olduğu için birçok taraf ve işte savaşın içindeki insan daha masum gözüküyor olabilir ama pek de öyle değil. Sonuçta gerçekten Bosna'nın da sınırlarını belki içinden kaç tane Srebrenica çıkaran bir tane Suriye gerçekliğinden bahsediyoruz. Ve ben sadece Suriye'ye bakıp da bugün bildiğim en azından bu bütün o şey savaş mağdurlarının bütün o savaşta hayatını kaybedenlerin bir gün adı konabilir. Adları bile konabilecek mi ben çok emin değilim. Bugün Bosna ile ilgili işte hala o çaba var. bununla ilgili de işte bir mesela bir gazetecinin çalışması vardı Srebrenica ile ilgili. Ki o beni çok etkileyen bir çalışma. Zenana Halimovic'in. Orada yani hakikaten o yüzlere baktığınızda, hayatını kaybedenlerin gözlerine baktığınızda. Ha, tek tek fotoğraflarını topluyor değil mi? Çok önemli bir çalışma, evet. Ben senin yazından. Ya yani şimdi 2400 kişi toplanabilmiş. 8000'den fazla kişiden bahsediliyor. Daha işte hala iğneli kuyu kazmak gibi bir çalışma. 8000'i hiç zaman toplayabilecek mi? Ya yani 8000 insanın işte katleden yüzünü koyabilmek, simasını oraya yerleştirebilmek bile böyle bir çaba. Ne diyelim yani keşke insanlık için bu kadar kolay olmasaydı bunları yapılıyor olması. Ama işte düşmanlaştırınca birbirini gelinen nokta bu oluyor. Yani işte kutuplaşma diye Türkiye'de çok bahsediyoruz. En ileri noktası geldi. Böyle bir şey oluyor. O yüzden. Evet. Neyse. Yani sabah sabah içleri kapattık değil mi? Evet ama böyle. Dünyada böyle olmasaydı. Ben de bir... Evet. 21. yıl dönümünde olduğumuz bir başka şey var. O da daha da acıklı bir şey tabii. Ruanda'daki büyük katliam, yani ona soykırım deniyor. Sayı olarak da artık ve sistemli bir şekilde yani 108 ne kadardı bakayım, 800 bin kabul ediliyor ortak hesap. Ruanda'da Hutu güçleri sistematik olarak Tutsileri ve en korkunç, bana bütün bu yayın hayatımda duyduğum en korkunç terimle ılımlı Hutuları da kestikleri 800 bin kişilik bir olay var. 21. onun üzerinde de hiç duyurulmuyor. Evet zaten. Ama o zaman da değişiyor. Mesela şu anda Burundi'den kaçanlar, Burundi'deki çatışma ortamından kaçanlar Ruanda'ya doğru gitmeye çalışıyorlar. 50 bin kadar göçmenin, Burundili göçmenin Ruanda'ya doğru gittiklerinden bahsediliyor. Kendi politik çatışmalarından ötürü ortaya çıkan durumdan kaçtıkları söyleniyor aynı şekilde. Ya bugünlerde şeyden bir de kapatırken bahsetmek istiyorum. Türkiye'de gözümüzün önünde işte mesela bu Doğu Türkistan meselesiyle ilgili olarak çekik gözlü kim varsa saldırıya uğraması. Evet, biraz önce ruhların önüne çıkan kim varsa saldırılar olması söz konusu. Bunlar çok, daha sonra da konuşuruz bunu, bu hakikaten ilginç, kimin tarafından nasıl bir anlamda planlandılar, bir gün ortaya çıkar herhalde. Ama onun ötesinde de yani demek ki düşmanlık bu kadar da kolay yayılabiliyor. Eğer birileri yaymaya çalışıyorsa bile bunu, işte biraz milliyetçilik ve İslamcılık arası bir sinerji oluşturmaya çalışıyorsa bile, böyle bir plan varsa bile çok kolay yani, internet üzerinden işte fotoğraf vesaire koyunca birdenbire bakıyorsunuz ki düşmanlık hop olmuş. Evet, çünkü dünyadaki 7 milyar insanın yarısının servetine sadece 84 kişinin sahip olduğu bir dünyada, hatta gelecek yıl tamamı olacak, yani dünyanın tamamına sahip 84 kişiden bahsediyoruz. O zaman daha kolay oluyor kutuplaşma ve çatışma. Evet. Aynen öyle, ama işte sıfırdan da bir şey yaratılabiliyor demek ki, sorun yaratılabiliyor. Ya sıfırdan derken, Çin'in insan hakları problemleri o kadar çok ki orada hiçbir şey yok, sütten çıkmış ak kaşıklar demiyorum. Elbette ki büyük sorunlar var da şu an Türkiye'de bu sorunun oluyor olması ilginç. Evet, hakikaten. İlginç. Neyse. Peki, çok görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Her şey yolunda değil mi? Yolunda, evet, yolunda, gayet iyi. Geçen hafta konuşamadık. Kusura bakmayın, ben yoldaydım çünkü tam bu sırada. Evet. Seyahat öncesi. Ona takıldık. Nedir vaziyetler? Spor haberleri ve spor dışı haberleri. Spor sever için gerçek spor severi için bu yılın en iyi dönemi. Çünkü ne var? Teniste Wimbledon, bisiklette Fransa turu, atletizmde Golden League yarışları. Ya, hakikaten her gün her saat bir şey izleyip şey olabilir, mutlu olabilir bir spor sever. O bakımdan yılın ama bu Temmuz ayının ilk haftası en tarihi dönemi yani. Bunu söylemek lazım. Evet, bunun tadını çıkaralım. Yolsuzluklardan falan daha az bahsedelim. Yolsuzluk deyince yani yolun yapılamama durumu evet, anlamında. Evet, o yani anlamda. Öbür türlü başka bilmiyorum ben. Başka bilmem. Evet, Samim Bozun'a gidelim. Dün kadınlar yarı finalleri vardı. Bir sürpriz finali çıktı. Bir de olan şüpheli. İlk yarı finalisti İspanyol Muguruza oldu. Kariyerinde ilk defa yarı finale kaldı İspanyol tenisçi. Maça çok iyi başlayıp ikinci seti verdi ama Advanska'yı yenip final vizesi aldı. 1996'dan beri Wimbledon'da finale yükselen ilk İspanyol. Yani yükselişi vardı Muguruza'nın zaten bir yıldır ama final onun için müthiş bir şey olacak. Yani müthiş bir başarı. Ayrıca motivasyon kaynağı olacak ama rakibi tabii Serena Williams. Evet. 20 Grand Slam şampiyonluğu var. Yani spor tarihinin en büyük kadın sporcularından biri. Yani çok açıkça. Evet, müthiş bir istikrar abidesi gibi bir şey yani. Evet. Yani aşağı yukarı 20 yıldır neredeyse profesyonel oynuyor. İşte 99'da galiba ilk Grand Slam şampiyonluğu var. Demek yani ya 99'da 2000 yani 15 yıl zaten bu seviyede kalabilmek başlı başına bir iş. Ama son 5-6 yıldır belki bir yılı hariç ayrıca bir dominasyon kurdu. Yani görünüm şu, hani sakatlığı yoksa ve keyfi yerindeyse pek yapacak bir şey yok ona karşı. Evet. Öyle bir durum söz konusu ve ve bu son dönemde yapıyor olması böyle bir şeyi daha da takdire şayan tabii. Yani evet, şu da var. Yani ben Williams kardeşlerin ablası Venus da burada. Serena eğlendi. Ben zaman zaman konsantrasyonun mesela spor dışına çıktığını Venus mesela sanıyorum moda tasarım master'ı yaptı, işte stilistlik yapıyorlar. Bir sürü başka başka şeyleri var. Yani merakları da var. Evet. Bu iki kardeşin. Yani bence ikisi de mesela son 10 yılda full tamamen konsantre vaziyette antrenman yapıp çalışsalardı yani pek başka bir şey bir tenisçi bir şey kazanamazdı kadınlarda zaten hani görünümü. Evet o çok dün, etkileyici evet, bir şey. Yani şeyleriyle kadın tenisindeki öncülerle kıyaslayan bir istatistik vardı ESPN'de. En fazla maç kazanan yani açık tenis döneminde Grand Slam'lerde en çok maç kazanan 4 tenisçi. Birinci Martina Navratilova 306 maç kazanmış. İkinci Chris Evert 299 sanıyorum. İşte üçüncü Serena Williams. Steffi Graf'ı geçti. Ve üçüncülüğe yükseldi. Bu maç kazanma başarı oranında da Graf birinci. Yani dördü de yakın birbirine. Graf'ın %89 küsür. İşte Serena'nın %87 86 falan diğerlerine. Yani 86 ile 89 arasında zaten. Yani evet, farkı yaratan oranlar. Orada bir tek Graf önde. Serena'dan. Ama işte birbirine çok yakın. Navratilova niye önde? Çünkü çok ileri yaşa kadar oynadı. Yani herhalde 40 yaşa kadar. Yani belki Serena tabii 4-5 yıla devam ederse onu da geçer. 4-5 yıla bile ihtiyaç yok. Ve şöyle bir başarının da eşiğinde yarınki final maçı öncesi yarın finali kazanırsa bu yıl 3 Grand Slam'i de kazanmış olacak. Ve hakikaten takvim Grand Slam'i yapmış olacak. Olabilir. Amerika açığı da kazanırsa 2 ay sonra. 88'den beri yok. Ne kadınlarda ne erkeklerde. En son Steffi Graf yapmıştı. Çok zor bir başarı, elde edilebilen bir başarı yani. Çünkü sezon işte ocağın 3. haftası başlıyor. Hatta değil bile 2. haftası. İşte Ekim'in ortasına kadar süren uzun bir sezon. Yani belki profesyonel futboldan bile uzun bir sezonu var profesyonel tenisin. Yani 8-9 ay aşağı yukarı aynı seviyede formda kalacaksın. Evet. Pek kolay değil tabii. Serena Williams gerçekten herhalde yani bu yılın sonunda spor tarihinin en büyük sporcuları yapılsa, kadınlar için de erkekleri de dahil ederek çok yukarılarda olması lazım. Serena Williams. Evet, merakla bekleyeceğiz. Herhalde kazanır da. Yani. Evet, yani tenis çok psikolojik bir spor ama dün Şarapova karşısında kendi maçında mesela çok rahattı. Yani normal şartlarda yarın da iki sette olması lazım maçı Muguruza karşısında. Evet. Erkeklere gelince erkeklerde bugün yarı finaller var. Onu soracaktım. Roger Federer, Andy Murray ile oynuyor. Yerel favori. Britanyalıların sevgilisi. Novak Djokovic de Fransız Richard Gasquet ile oynayacak. Gasquet yarı finalin sürpriz konuğu olarak değerlendirilebilir. Wawrinka'yı eledi 5 sette. Ve yarı finale kaldı. Burada turnuvanın başından beri gözüken Federer çok rahat. Hiç set vermedi. Ancak çeyrek final maçında ilk defa servis kırdırdı. Yani o kadar üstün. Ve onun da işte yaşını düşününce. Evet, o da çok istikrarlı yani. Yani şey düşünelim. İlk Wimbledon şampiyonluğu 2003. 12 yıl geçmiş. Yani pazar günü de kazanırsa yani 12 yıl arayla doğrusu kolay değil. Ve herhalde işte 33 olacak bir ay sonra. Bir son Grand Slam kazanacaksa o herhalde burası olacak diye düşünüyorum ben. Evet, tahminim iyi geldi. Tahminin nedir? Bence kazanacak. Kazanacak mı? Yani bugün Murray yenecek, pazarda Djokovic yenip. Yani Djokovic de çok iyi ama yani burada da böyle bir çeyrek final miydi, dördüncü tur mu? Kevin Anderson karşısında çok problem yaşadı. Federer için artık burası yani bir son şey yapıp, son vuruşu yapıp bir son Grand Slam ekleyecek diye düşünüyorum ben. Evet. Peki biraz tenisten şeye de Fransa bisiklet turuna da geçelim, geleneksel ve çok önemli. Evet, ben seyahatte olduğum için ilk haftayı pek izleyemedim. İlk hafta da heyecanlı bir sürü yani iki gün kazalar oldu, düşenler, işte omzunu kıranlar, yarısı çıkananlar. Zincirleme kaza oldu, evet, 30 kişi yaralı gibi Antwerp'le Huy yerel yönetimi arasında bir parkurda. Evet, çünkü hava şartları pek iyi değildi. İşte bir de bu ilk hafta bu düz etaplarda tabii şey çok kalabalık. Ana grup yani işte belki 150 kişi bir arada gidiyor. Yani kaçanları hariç bırakırsak 150-160 kişi. Oradaki diş kakışın da yol açtığı bir takım kazalar ama işte şey oldu yani ciddi sakatlananlar oldu. Mesela dün Tony Martin Alman Saramayan'ın sahibiydi. Etabın bitimine 250 metre kala sanıyorum düştü. Durumu bayağı kötü. Yani arkadaşlarının eşliğinde bisiklet üzerinde bitiş çizgisini geçti ama şey kötüydü, hastaneye hemen götürmüşler zaten. Yani şeye bile değil, hemen ambulansa yüklenip hastaneye götürülmüş ve herhalde köprücük kemiği kırılmış. Acaba devam eder mi o halde diye bir an soruldu ama sonra akşam açıklama geldi ki turdan çekildi. Yani sarım oyunu sahibi bugün yok mesela. Evet, yani şey çok önemli çünkü köprücük kemiği öyle sıradan bir kemik değil, yani devamı hayati tehlike de getirebilir yani. Birkaç örnek vardı daha önce turun ortasında işte kırıkla devam eden sargı vesaire ama daha bugün cuma yani turun 7. günündeyiz, daha 13-14 etap var. 3 etap kalsa 4 etap kalsa belki diyeceksiniz. Yanımı dişine takar, bitiririm evet. Hani sonunda ama o değil, doğrusunu yapmış kendi açısından. Doğrusu Fransa turunda bir, şimdi işte zirve finişleri hepsi var. Önemli 3-4 isim formda geldiler buraya. Geçen sene şampiyonu Nibali ki zaman kaybetti o. Düşmelerden dolayı şey oldu, onun bulunduğu grup geride kaldı. Alberto Contador bu yıl çok formda İtalya turunu kazandı. 2 yıl önce şampiyonu Chris Froome. Yapalımda Kolombiyalı Quintana var. Ama bir faktör ekstra rol oynayabilir. O da nedir? Bu Avrupa'daki kavurucu sıcak dalgası. Evet. Şimdi ne kadar sürecek bilmiyorum bu. Ama işte ben hani Londra'daki arkadaşım şey yapıyor. İşte olmadığı kadar Londra sıcak. Fransa öyle. Batı Avrupa'da bir sıcak dalgası var. Evet. Bil bakalım sebebi nedir? Çok iyi hatırlarsınız. 2003'teki evet. kavurucu sıcağı panikül diyor Fransızlar. Bilmiyorum o yıl kaç kişi ölmüştü Avrupa'da? 70 bin miydi? Evet 60 küsur bin evet. Ya sadece Fransa'da 15 bin kişi ölmüştü. Ben Fransa'da sanki 30 bin gibi kalmış. Diyelim ki 15 bin. Evet evet belki tam de. Tam Fransa turu sırasında olmuştu o. Evet. İşte, Temmuz'da asfaltlar erimişti ve eriyen asfalttan tekerleği eriyen asfalta takılıp düşen sporcu vesaire. Yani demek ki ekstra bir hani şunu unutmayalım. Hani futbolcular şikayet eder ya. Ya yazın sunucu akşam 7'de oynuyoruz falan. Evet. Adam orada 12'den 5'e güneşin altında sürüyor yani her gün. Fransa turunun gündüz koşulduğunu hatırlayalım yani. Startlar işte 10-12 etapın uzunluğuna göre. Günün ortasında veriliyor ve etap bitişleri de işte 5-6 yani bütün güne, gölge falan da olmadığını hiç düşünelim tabii. Etap boyunca. Yani ancak ormanlık alandan geçiliyorsa artık doğal gölge bir de yani şey açıklandı yeni NASA raporu ilk 5 ay tarihte görülmüş en sıcak yıl en sıcak 5 ay olarak tarihe geçti dolayısıyla doğal gaz faturamız düşecek bu yolu rahatladım evet çok rahatlatıcı tabii. Ya bu açık havada yapılan sporlar için tabii şey işte bisiklet değil mi golf belki oynayanlar için değil, tesislerin bakımı için golf tabii büyük sıkıntı. İşte kayak vesaire. Evet. Sporların zaten önümüzdeki 20-30 yılda ne hale, nasıl bir hale bildiğimiz. Evet, Fransa turu da tehlikeye düşebilir yani önümüzdeki 15-20 yıllık bir dönem yani içinde. Yani şey olabilir tabii, bu hep söylenen bir şey. İşte 3 haftayı 2 hafta yapalım. Evet. Bir de işte aslında 3 haftadan da uzun 23 gün, 2 gün dinlenme oluyor. Belki şöyle olacak yani 10 yıl sonra. 5 gün dinlenme olacak. Ama diğer format korunacak mesela. Çünkü hakikaten pek şey değil. Akıl kârı değil evet. Evet yani. Değil mi yani hakikaten. Ne kadar antrenman olursa olsunlar. Ve bu işte bugünkü Fransa turunun belirlisi de bu sıcağı o koşullara dayanıklılık belirleyici olabilir doğrusu. Bu yılki turda. Evet. Yani bir etapta susuz kalan dehidratasyona uğrayan bisikletçi 5-10 dakika kaybedebilir. Turun geleceği orada akıbeti belli olabilir orada. Evet oradan peki atletizme evet. Bu yıl şimdi Dünya Şampiyonası var Pekin'de. Onun öncesinde Grand Prix yarışları var. Dün de atletler Lozan'daydı. Yani bu yıl geçen yıldan beri aslında dikkat çeken bir isim var. 100 metrede Justin Gatlin. Bir 30'luk isim daha. Yani Gatlin 33 yaşında. Kariyerinin en yarışlarını koşuyor 100 ve 200 metrede. Daha önce iki kez doping cezası almıştı Amerikalı aslında. Evet. Amerika şampiyonasında 200 metrede 19.57 koştu. Dün akşam da 9.75 ile 100 metreyi hem de ciddi rakiplerin önünde kazanmış. Bu da Usain Bolt ortada yok. Sezon başında iki çok kötü yarış koştu. Ondan beri sakatın bahanesiyle işte Jamaika şampiyonasından çekildi. Diğer yarışlara katılmıyor. Sorunlu. Ben Pekin'de bile olacağından şüpheliyim. Şartlar altında. Dünya şampiyonasında ama katılsa da form durumunu hiç göremedik. İlk defa ciddi bir ilgi alabiliriz büyük bir şampiyonada. Hani şu an. Ne zaman Pekin'deki dünya atletizm şampiyonası? 15-17 Ağustos mu? 15 Ağustos o civarda. Evet. Evet. Peki futbol. Futbol. Ha, Türkiye gelince nedir? Tam spor basınının sosyal medyadaki geyiklerin sevdiği şey transfer mevsimi. Evet. Yani sporu sevmeyen sporun geyini sevenler için birebir ilaç yani. Evet ben, oradaki temel terminoloji de şey Fenerbahçe bitirdi mesela. Bitirmek birisini transfer etmek anlamına geliyor spor jargonunda. Spor. O mafya ağzı falan olsa değil mi bitirdik falan. Evet. Ama olabilir bitirdik. Şey olabilir. Fenerbahçe tabii flash takımı transferin. Etki Manchester United'ın Nani'yi aldılar. Nani'yi bitirdi. Hala Manchester United'ın Van Persie herhalde anlaşmayı imzalayacak. Bugün yarın. Bursa Spor'dan gol kalıp Fernando'yu almışlardı. Ayrıca iki Portekizli bir Brezilyalı transferleri var. Yani bu yıl yabancı yasağı kalktığı için böyle bir yabancı hamlesi oldu onların. Galatasaray Podolski'yi aldı. Beşiktaş sağ bek beki aldı Alman. Antalya Spor'u ilginç. Tabii onlar işte eski Barcelonalı Kamerun bir takım kaptanı Samuel Eto'yu aldılar. Eto'yu bitirdiler evet. Bir takım böyle ilginç transfer hamleleri var ama hani kışın bu transfer yabancı sınırlamasının gevşetildiğinde düşündüğüm şey şu an şey gibi yani böyle Türkiye menajerlerin bir cenneti. Şey pazarı haline dönmüş durumda. Böyle işte yaşlı, sorunlu, düşüşte hangi oyuncu varsa bunları biz Avrupa'daki fiyatın iki katına, aldıklarının maaşının iki katına Türkiye pazarlarız. Bu enayilerde alır. Şu an tablo o açıkçası. Yani Eto'nun şu an doğrusu Türkiye'de pek oynayacak falan hali olduğunu ben zannetmiyorum. Öyle mi? Bir film mezarlığı gibi yani. Futbolcular için bir film mezarlığı gibi. Kariyerin sonuna gelenler. L'Équipe gazetesi çok güzel bir haber yaptı. Başlık şeydi. Bu yaz transferde 5 egzotik adres. Ve egzotik demiş. Yani Fransa'yı bilen daha iyi anlar yani. Böyle hani uçuk falan işte. Uçuk evet. İşte 5'ten doğru okuyorsunuz. İşte neresi var? Çin var. Şimdi Çin futbolu yükseltmeye karar verdi. Çünkü ulusal politika böyle acayip acayip paralar veriyorlar. İşte Körfez ülkeleri. Katar, Matar. Rusya. Bir arada şey vardı böyle İngiltere'deki birkaç böyle şey takım hani acayip para. Bir Türkiye. Bir numara. Bir ve numara öyle. Vergi yok. Çok para kazanan oyuncular falan. Bir Türkiye. Yani tam da doğru şu andaki şeyde. Biz oyuncu şey haline dönecek. Yani Galatasaray Fenerbahçe'nin aldıklarına bakalım. Büyük isimler ama Podolski Arsenal'da 2 yıl hiç oynayamamış. Kiralık gönderilmiş. Faydalı olacaktır. Nani 3 yıldır mezun atıkta kızakta. Çok klas bir oyuncumuz, sorunlu. Van Persie müthiş bir oyuncu. 2014 Dünya Kupası'nın yıldızlarındandı. Son 2 sezondur bir sezon diyelim son sezon hatta. Kendi liginde müthiş düşüşte. Çok sakatlığa yatkın. Yani böyle hani aman dünyanın en ilerinden falan denilebilecek hiçbir oyuncu yok gelenler arasında şu an son şeyiyle. Ama seyirci çekecek isimler hele Fenerbahçe için. Tribünleri doldurmak istiyorsanız işte böyle oyuncuları da. Peki soru şu burada Alp. Bunların paraları nasıl ödenecek? Çünkü çok sayıda analiz okuduk özellikle mali açıdan. Bütün kulüplerin durumunun özellikle dört büyük kulübün durumunun fevkalade sallantıda borçlu filan olduklarına ilişkin nasıl kurtaracaklar? Ödemeleri nasıl yapacaklar? Galatasaray Beşiktaş daha şey gidiyorlar. Büyük harcama yapan Fenerbahçe. Yani 26 milyon euro bonservis ödeyecekler. Aldıkları oyuncuların yeni aldıkları oyuncuların bir yıllık maaşları da 30 milyon euroya yakın. Yani bir de gidenler var tabii Fenerbahçe. Herhalde bir 7-8 oyuncu da takımdan ayrılmış olacak. Hatta belki daha fazla ekleniyor onlara. Hani oradan bir tasarruf var ama yani ekstra yıllık maliyet herhalde maaşlar olarak 15 milyon euroyu bulacak. Şimdi bonservisler var. Yani tek çözüm şu gibi gözüküyor. Bilmediğimiz bir kaynak yaratmadılarsa bu transferlerin, flash transferlerin ismini kullanıp işte bütün sezon dolu tribün önünde oynamak ve kombineleri satmak, 35 bin sezonluk bilet satmak ki yapabilirler. Öyle bir heyecan var. Bir de buna uygun şeyler almak, sponsorlar. Forma isim sponsoru, işte stada isim sponsoru, forma sponsoru, takım şeyler ama normalde Türkiye piyasası ve Avrupa'daki örneklere bakıldığında da eğer bir hatır ilişkisi yoksa, çünkü Türkiye'de sponsorluklar bir kısmı öyle oluyor ya, kamu kurumu finanse ediyor olmadık ya da şey Fenerbahçe'li iş adamı diyor ki bu sene benden olsun falan. Yani bir şeye dayanmıyor, mantığa dayanmayan şeyler. Herhalde bir kısmı oradan karşılanacak. Geçen sezon çünkü bütün takımların tribünleri boş kaldı. Fenerbahçe'de iyi seyirci toplayamadı. Yani bu yıl işte diyelim ki hakikaten 35 bin kombine satıp 45 bin ortalama yönerlerse muhtemelen ilave 15-20 milyon avro gelir demek olacak o. Herhalde öyle karşılarlar gibi. Yani işte kulüpler için borcun çevrilmesi bir sorun. Hepsi için. Yani geçmişten kalan borçlar var. Banka borçları vesaire. Ana sorun o. Ama şu an işte Fenerbahçe, Antalya'yı bilmiyoruz. Onlar herhalde Süper Lig'e çıktıkları için televizyon parasına güveniyorlar. Diğer takımlar da işte Trabzon'u almaya devam ediyor. Geçen seneki gibi. Evet. Tam kestiremiyorum. Yani şu tabii, yabancı sınırlaması bırakılıp konuşmuştuk. Sizinle radyoda hatta konuştuğumuz yeri bile hatırlıyorum. Bir vergi disipliniyle eşlik etmezse bir yani oyuncu timsarlığının bir şey olacak demiştim. Hakikaten vergi oranının değişikliği %15 gibi komik bir vergi ödüyor. En çok kazanan futbolcular. Alt ligler için, alt kazanlar için demiyorum ama yani yılda 5 milyon euro alan adam niye %15 vergi ödesin? Evet. Böyle bir durum. Ha, bütün bu tabloda bir iki şey var. Üst düzey birkaç takıma transfer olan statik oyuncular. Mesela Bursa Sporlu Enes Ünal Manchester City'ye gitti. İlginç. Hı. Yani 18 yaşında City ile anlaştı. City herhalde onu bu sene hemen oynatmaz. Ama gençlere yatırım yapmayı politik edinmiş bir kulüp. Belki bir yere kira verirler. Bir iki sene sonra değerlendirirler. O ilginç. Ve Arda Turan'ın tabii transferi var. Evet, Katalanca öğrenecekmiş, Barcelona'ya transfer oldu. Yani ama Atletico Madrid'den Barcelona'ya 41 milyon avroya transfer oldu. Orada bir tabii başkanlık seçimi var Barcelona'da sanıyorum bir sonraki pazar. Ona bağlı olduğuna dair bir takım açıklamalar vardı. İki günlük bir opsiyon olacakmış. Başkan istemezse yeni başkan olmayacakmış ama bu duyduğum en acayip şeylerden biri yani. Çünkü öbür başkanlardan biri de şey işte Juventus'u Pogba'yı vaat etmişti falan. Yani hepsinin seçim yatırımları var yani. Şu an icrada olan başkan aynı zamanda aday olduğu için o tabii şey yapabildi. Yani şey işin başında olmayan başkan adayları transfer yapamazlar. Şey olmadığı için. İşin başında olmadıkları için. Mevcut başkan transfer yaptı yani. Evet. O zaman geri mi verecekler Arda'yı mesela Atletico? Öyle bir opsiyon olduğu söylendi. Evet, yani 3-5 milyon zararına geri. Çok acayip. Gideceği söylendi. Hakikaten garip. Çok garip bir durum. Çok büyük bir transfer yani şey için. Yani son 10 yılın dünyadaki en iyi takımı, belki tarihin en iyi takımlarından birine çok gitmiş olmak müthiş. Hele bir de orada oynarsa çok daha müthiş olacak. Yani işte dünyanın en iyi 10 oyuncusundan 3'ünün 4'ünün falan oynadığı bir takım. Sadece sonuç olarak değil, oyun olarak da ne kadar çekici olduklarını biliyoruz. Yani oranın temposuna bir uyarsa gerçekten müthiş olur. Yani ayrıca bir şey edinir kariyerinde. Evet. Özel bir noktanın en büyük oyuncusu olarak hem tepeye çok rahat yazarız onu. Evet. Burada bitirmek zorundayız. Süreyi bitirdik. Peki, çok teşekkür ederiz. Benim de bir zaten bir oyuncu transferi için imza atmam lazım. Aa, güzel. Kolay gelsin. Kolay gelsin. İyi yayınlar. İyi yayın. Teşekkürler. Alp Ulagay'la Spor. Evet, bu şekilde de bu haftayı tamamlıyoruz. Çok yoğun haberlerle dolu bir haftanın sonuna geldik ama başta Yunanistan meselesi olmak üzere pek çok hem savaş hem barış dönemine ilişkin pek çok sorunu daha hafta sonunda yakından izleyeceğimiz bir dönemdeyiz. Şimdilik asmadık diyelim ve Arlo Guthrie'den City of New Orleans çalacağız size. Arlo Guthrie, Arlo Davy Guthrie, Amerikalı folk şarkıcısı, babası Woody Guthrie gibi protest şarkıları söylüyor sosyal adaletsizliğe karşı. Şimdi onu sizi Arlo ile baş başa bırakıyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Riding on the city of New Orleans, Illinois Central, Monday morning rail. 15 cars and 15 restless riders, 3 conductors, 25 sacks of mail. All along the southbound Odyssey, the train pulls out at Kankakee, rolls along past houses, farms and fields, passing trains that have no names, freight yards full of old black men, and the graveyards of the rusted automobiles. Good morning, America, how are you? Say you know me. I'm your native son. I'm the train that called the city of New Orleans. I'll be gone 500 miles when the day is done. Dealing card games with the old man in the club car. Penny a point, ain't no one keeping score. Pass the paperback that holds the bottle. Feel the wheels rumbling neath the floor. And the sons of Bowman Porters, the sons of engineers, ride their father's magic carpet made of steel. Mothers with their babes asleep, rocking to the gentle beat, and the rhythm of the rail is all they feel. Good morning, America, how are you? Say, don't you know me? I'm your native son. I'm the train they call the city of New Orleans. I'll be gone 500 miles when the day is done. Nighttime on the city of New Orleans. Changing cars in Memphis, Tennessee. Halfway home and we'll be there by morning. Through the Mississippi darkness, rolling down to the Açık Gazete.